6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 29 april. De gezondheidszorg in Gaza is verwoest, zegt Artsen zonder Grenzen. En de gemiddelde pensioenleeftijd is verder gestegen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers in Nederland nadert de 66 jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 gingen bijna 90.000 werknemers met pensioen. Ze werkten gemiddeld 3 maanden langer dan de mensen die een jaar daarvoor met pensioen gingen. De pensioenleeftijd komt daarmee nu gemiddeld uit op 65 jaar en 11 maanden. Planten- en bloemenexporteurs verwachten vanaf vandaag opstoppingen richting Groot-Brittannië. Door veranderende regelgeving moeten alle Europese vrachtladingen met verse producten worden gecontroleerd bij de grens. Dat zijn er honderden per dag en volgens de branchevereniging kan de Britse inspectie dat niet aan. Nederlandse exporteurs van bloemen en planten zijn bang dat ze dagenlang vertraging oplopen. En dat overleven de bloemen en planten mogelijk niet. In Australië is de afgelopen 3 dagen geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. Onder meer in Sydney, Melbourne en Adelaide gingen duizenden mensen de straat op om aandacht te vragen voor nieuwe cijfers over femicide. Dit jaar zijn in Australië 27 vrouwen om het leven gebracht, vaak door een partner of ex. Dat zijn er bijna 2 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De demonstranten eisen strengere wetgeving tegen gendergerelateerd geweld. Ook willen ze dat de Australische premier Albanese de noodtoestand afkondigt vanwege deze geweldsgolf. Er zijn steeds minder onbewaakte spoorwegovergangen. ProRail begon in 2018 een project om de gevaarlijkste overgangen te sluiten na een serie dodelijke ongelukken. Van de 180 meest gevaarlijke zonder slagbomen zijn er nu nog 28 over. Onbewaakte spoorwegovergangen liggen meestal in landelijk gebied op rustige locaties. Het is de bedoeling dat in 2027 alle gevaarlijke onbeveiligde overgangen weg zijn. Op verschillende plekken zijn er in de meivakantie spoorwerkzaamheden met gevolgen voor treinreizigers. Zo is Zwolle tot en met woensdag niet bereikbaar met de trein. Daar wordt een nieuwe loopbrug gebouwd. Ook rijden er de komende 6 dagen geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Bijlmer Arena. En zondag gingen de werkzaamheden bij het station van Tilburg van start. Het treinverkeer naar die stad ligt tot 13 mei plat. De NS zet bus in. Het weer, de ochtend begint zonnig. Later vandaag wel wat stapelwolken, maar het blijft vrijwel overal droog. Bij maximaal 20 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De gezondheidszorg in Gaza is verwoest. Meer dan 1,7 miljoen Gazanen lopen groot gevaar om te sterven door ziekte of ondervoeding. Blijkt uit een rapport van hulporganisatie Artsen zonder Grenzen. Operationeel directeur Artsen zonder Grenzen, Akke Boeren, goedemorgen. Goedemorgen. De titel van jullie rapport is Silent Killings, oftewel stille moorden. Waarom heeft u gekozen voor die titel? We willen aandacht vragen voor het feit dat het hele gezondheidssysteem in Gaza inmiddels niet meer functioneert. En mensen, dus we horen veel over de oorlogsgeweld en trauma en mensen die daar dood aan gaan. Maar je hoort eigenlijk heel weinig over het feit dat mensen met, laten we het gewone ziektes noemen, gewoon niet meer naar een ziekenhuis kunnen of zelfs geen basisgezondheidszorg meer kunnen krijgen. Dus daar willen we echt aandacht voor vragen, nu dat al die ziekenhuizen niet meer functioneren. Waar maken jullie het meeste zorgen over? Eigenlijk over alles. Alle gezondheidszorg is echt, het functioneert nauwelijks meer. Maar voornamelijk kwetsbare mensen, kinderen, hele jonge kinderen, die gewoon, zoals hier in Nederland, veel gezondheidszorg nodig hebben. Maar ook mensen met gewone ziektes als diabetes of hypertension of astma, kankerpatiënten. Ze hebben geen toegang meer tot zorg. Er zijn geen medicijnen meer. De toevoer van hulpgoederen is nog steeds minimaal. Iedereen is zo kwetsbaar geworden nu dat het echt heel lastig is. Ja, dat zijn dus mensen die überhaupt ziek zijn en de gezondheidszorg nodig hebben. Daarnaast komt natuurlijk nog de situatie waarin mensen verkeren. Bijvoorbeeld een toename van infectieziekten. Wat zijn de gevaren op dat gebied? Ja, als je ziet hoe mensen leefden, en ik denk dat we alle beelden hebben kunnen zien, en in vluchtelingenkampen onder plastic sheeting, dan zijn de kansen op infectieziekten enorm groot. Maar ook simpele dingen als vaccinaties die niet meer gebeuren voor kinderen die geboren worden. Alle risico's die zijn er nu. Alles is er. Water, geen schoon water. Dat is een recept voor alles wat mis kan gaan. Artsen zonder grenzen is nog actief in Gaza, hè? Ja, dat klopt. En dit rapport gaat voornamelijk over onze gezondheidszorg in Rafah op het moment. Waar we natuurlijk ons enorme zorgen maken over een eventueel grondoffensief, waar we elke dag over horen nu. Wij runnen daar nog een ziekenhuis. We werken in een ziekenhuis samen met de lokale ministerie van Gezondheidszorg. En ook twee basisgezondheidsklinieken. En daar zien we dus ook de gevolgen hiervan. Ten eerste zijn we overweldigd door de hoeveelheid mensen die proberen te komen. Maar we weten ook wat we niet zien. En mensen in het noorden kunnen we niet naartoe. Hebben helemaal niets meer. Als ook nu een grondoffensief in Rafah komt, dan is het laatste beetje wat nog functioneert, zal ook stoppen. Ja. Stel, u zou, wij spreken vandaag of morgen, vol naar binnen kunnen. Valt er dan nog wat te redden? Er zal heel veel werk moeten gebeuren, maar we staan er in principe klaar voor. Wij zijn daarop voorbereid om enorm op te schalen. Dus als er een langdurig staakt het vuren komt, dan zijn we daar bereid toe en ook helemaal klaar voor. Dan zal het wel tijd kosten natuurlijk, als je ziet hoe de schade is aan die ziekenhuizen. Maar goed, je kan een hoop werk verzetten. En we hebben een hoop mensen bereid om naar Gaza te gaan. Maar ook onze lokale collega's die daar al die tijd hebben doorgewerkt. Wij wachten echt op dat moment. En vragen ook elke dag om een langdurig staakt het vuren. Zodat we verder kunnen werken en een gedeelte van de gezondheidszorg weer kunnen opbouwen. Ja, maar voorlopig zit dat er niet in. Nee. Hoe schat u situatie in, juist als het voorlopig niet gebeurt? Ja, dan zal het heel minimaal blijven en eventueel zelfs nog minder worden. En dat grondoffensief, en daar gaat dit rapport ook over. Als dat, zoals ik al zei, als dat gebeurt, dan is denk ik het laatste beetje wat in Rafah nog beschikbaar is voor mensen, zal ook in heel veel tijdelijk gestopt moeten worden. En we maken ons natuurlijk altijd ook zorgen om onze eigen mensen die daar werken. En wij zijn best bereid om risico's te nemen. En proberen dat natuurlijk ook met de strijdende partijen wel duidelijk te maken waar wij zitten. Maar op een gegeven moment, als er echt een grondoffensief komt, zullen we ons ook tijdelijk moeten terugtrekken waarschijnlijk. Ja. Dank u wel, Akke Boeren, operationeel directeur van Artsen zonder Grenzen. Het NOS Radio 1-journaal. 6:07. In Nieuwsuur ging het over het Verenigd Koninkrijk. De stad Birmingham is failliet. En dat is exemplarisch, want een kwart van de Engelse gemeenten staat aan de rand van de afgrond. Gemeenten krijgen geld van de landelijke overheid. Maar dat is de laatste jaren steeds minder geworden, zei hoogleraar politicologie Stephen Fielding. About two-thirds of all income from local government comes from central government. Comes from the government that's elected at general elections. And since 2010, that money from central government has halved. So that by and large, most local councils, since 2010, their income has gone down by about 25%. Het komt op neer dat de meeste lokale overheden 25% minder krijgen nu dan in 2010, zegt de hoogleraar. Bij de landelijke verkiezingen later dit jaar wordt verwacht dat de sociaaldemocraten, de Tories, winnen van de conservatieven die nu aan de macht zijn. De Tories beloven van alles aan te pakken, maar het is niet duidelijk hoe ze dat willen financieren. Ze willen niet bekend staan als de partij die de belasting verhoogt, zei Fielding. The last thing they want to do is to go into a general election and saying we're going to raise taxes to pay for local government, despite the fact that local government provides so many vital services for so many people. Ze willen dat niet zeggen, ook al zorgen de lokale overheden voor veel diensten voor zoveel mensen, zegt hij. Colin Vijer heeft voor de tweede keer een Grand Prix in de Moto 3 gewonnen. Op het circuit van Jerez in Spanje was hij de snelste. In Langs de Lijn vertelde hij dat hij een kans kreeg toen zijn Spaanse concurrent Alonso een fout maakte. Ja, ik zag Alonso, die ging onderuit. Dat gebeurde eigenlijk bijna recht voor mij, dus ik zag hem onderuit gaan. En ja, precies toen dacht ik, ja, nu moet ik zo snel mogelijk naar voren zien te komen. Omdat ik wist dat de jongen die toen voorop reed niet de pace zelf kon rijden. Dus toen ik zo snel mogelijk ben ik naar voren gegaan en proberen voorop te rijden. En zo hoog mogelijk tempo te leggen om eigenlijk de groep te breken. Op een gegeven moment wist hij dat de winst hem bijna niet meer kon ontgaan. Nou ja, misschien de laatste ronde al wel redelijk. Ik kon eigenlijk elke ronde kon ik mijn eigen lijnen rijden. Ze vielen niet heel erg hard aan of zo. Het is niet dat ze ook wel echt wat probeerden. Maar ja, op het einde probeerde natuurlijk... David Muñoz, die probeerde natuurlijk nog wel. En die heeft er natuurlijk alles aan geprobeerd. Maar dat ik richting de laatste bocht ging, had ik wel het gevoel dat het wel goed zat. Maar ja, dat moet allemaal nog natuurlijk net allemaal goed lopen. In Met het oog op morgen ging het over een kunstwerk van prinses Beatrix. Een aquarel uit vermoedelijk de jaren 50 wordt morgen geveild. Zaakman Aad Ouborg heeft daar zijn zin op gezet. En het is niet de eerste keer dat hij kunst koopt van het Koninklijk Huis. Ja, ik denk dat we er een stuk of 60 hebben inmiddels. Ja? De afgelopen, 20 jaar. Dat is niet makkelijk, want het komt niet heel vaak voordat er een schilderij beschikbaar is van de koninklijke familie. Maar ik ben ooit met Beatrix begonnen, toen nog als koningin. Maar ook Wilhelmina en ook Bernard hebben schilderijen van. In 2006 werd hetzelfde kunstwerk al geveild, toen voor 12.000 euro. Maar dat is het nu niet meer waard, zei Ouborg. Nou, de kunstmarkt is natuurlijk een beetje down op het moment. Dat geldt niet alleen voor dit, maar ook voor andere kunstwerken. Dus ja, je weet het niet. Ik denk wel dat het iets lager zal zijn. Ja. Hoeveel ongeveer? Nou, je moet rekening houden dat de waardes nu misschien wel op de helft liggen van die tijd. Want het was toen echt enorm. En dat was gisteravond op radio en tv. Living without you by my side. I Want to Break Free, Queen. In nieuwe prefab- en flexwoningen breekt sneller brand uit. Zo waarschuwt de brandweer in het AD. De brandweer en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid zeggen in het AD dat er doden kunnen vallen als er niet beter naar de risico's van deze huizen wordt gekeken. Om snel nieuwe woonruimte bij te bouwen worden vaak lichte materialen gebruikt voor al dan niet tijdelijke huizen. Officieel voldoet alles aan de eisen, maar de brandweer merkt in de praktijk dat de branden zich tegenwoordig sneller uitbreiden. Ook verduurzaming speelt een rol. Veel isolatiemateriaal is brandbaar en warmtepompen en zonnepanelen vormen ook een extra risico. NRC is in de dalende vaccinatiegraad gedoken en constateert de verschillen tussen wijken zijn groot. In de grootste steden is de vaccinatiegraad lager dan de kritische grens in 40 van de 136 wijken. En hoe armer de buurt, hoe minder vaccinaties. Een huisarts die tot voor kort in Rotterdam werkte ziet verschillende redenen waarom mensen hun kinderen niet laten vaccineren. Religie, eigen overtuiging en een sociaal-economisch zwakke positie. En de gevolgen van de lagere vaccinatiegraad zijn ook duidelijk, schrijft NRC. In Amsterdam waren er in de eerste 3 maanden van dit jaar 250 gevallen van kinkhoest. Een jaar eerder was dat er 1. De arbeidsinspectie zegt in het FD dat illegale arbeid inmiddels ingeburgerd is als lucratief verdienmodel. Volgens de dienst profiteren bedrijven van de lage pakkans. En als ze dan wel worden gepakt, dan zijn de boetes laag. Het FD schrijft over een voorbeeld in een Aziatische horecazaak. Daar werd een kok gevonden die voor 1000 euro per maand cash werkte. Daarvoor moest hij 6 dagen per week 9 tot 10 uur per dag werken. De werkgever betaalde geen premies, geen loonbelasting en hield op jaarbasis 38.000 euro in zijn zak. Een maximum boete die de arbeidsinspectie dan kan opleggen per overtreding 8.000 euro. Ja, in het nieuwsoverzicht ging het net al even over de stijgende gemiddelde pensioenleeftijd. Die nadert de 66 jaar. Voor de Telegraaf vanochtend een man met grijze snor en imposante biceps. Die lacht waarschijnlijk om 66, want Gerard Snel is 77 jaar. Je zou het hem niet geven op deze foto. Hij runt met zijn echtgenote van 75 een sportschool in Maastricht. En elke dag traint hij ook nog 4 à 5 uur. Zo. Ja. Aan stoppen hebben beide nog geen moment gedacht, zeggen ze tegen de Telegraaf. Vooral het sociale aspect van hun sportschool zouden ze gaan missen. Ja, er zijn heel veel meer mensen in dat stuk, verderop in de krant, die eigenlijk allemaal denken dat als ze stoppen met werken, dat het dan meteen ophoudt. Ja, dat heb ik dus zelf helemaal niet. Ik denk dat ga je gewoon leuke andere dingen doen. Maar zij hebben het gevoel, als je ermee stopt met werken, dan is het gewoon afgelopen. Voor jou is nog ver weg, hè? Dat sowieso, inderdaad. Waarschijnlijk als ik met pensioen moet, dan zijn we op 85, denk ik ongeveer. Hoe dan ook, Gerard Snel van 77 concludeert in de Telegraaf. Mensen die erg naar hun pensioen verlangen, die hebben blijkbaar een baan die ze niet leuk vinden. Na een bewogen week was er gisteren eindelijk weer goed nieuws voor Vitesse. Al maakt het voor wel of niet degraderen niet meer uit. Vitesse won verrassend met 3-2 van Fortuna Sittard en is daarmee van het negatieve puntenaantal in de Eredivisie af. Ondanks de historische puntenstraf van min 18 punten kwamen zo'n 17.000 toeschouwers naar de Gelredome om hun club te steunen, zag verslaggever Martin Vriesema. Het is jammer dat het is gebeurd. Het zat eraan te komen. Maar ja, we gaan gewoon met volle moed op naar volgend seizoen en proberen binnen een jaartje terug te komen. Je zit ook nog wel met die licentie, hè? Dat er geld tekort is. Hoe schat je dat in? Ja, dat is dus afwachten wat de plannen ervan zijn en wat er uiteindelijk mee gaat gebeuren. Hopen dat het dat goed komt. Dat er misschien een paar ondernemers hier in de buurt zeggen van we gaan met de kop bij elkaar en steken er een paar miljoen in. En dan dat we eruit kunnen komen. Deze club mag niet verloren gaan. Nee, natuurlijk niet. Dit is de mooiste club van Nederland. Ik hoor geen gezang rond het stadion. In die zin is het echt wel vrij rustig. Er wordt mij geadviseerd om toch maar niet bij het supportersroom te gaan kijken. De security zegt, we kunnen niet helemaal voor je veiligheid instaan. Nou ja, laten we geen risico nemen. Maar wel leuk, ik kom hier de man met de beroemde vogel van Vitesse tegen. Die staat hier buiten. Die moet met de mensen op de foto. Eens kijken hoe het met hem is. En met die beroemde zeearend die dus vlak voor de wedstrijd altijd even wordt losgelaten in het stadion. Mag ik je proberen wat te vragen of is dat te gevaarlijk? Nou ja, je bent er weer hè, met de zeearend. Je houdt de moed erin? Altijd. Ja? Ze kunnen nog wel 12 punten halen. Nee, dit jaar is wel naar de kloten. Maar... Ja, precies. Volgend jaar beter. Ja. toch? En hij gaat volgend jaar ook vliegen? Oh, geen idee. Oh, zie je dat? Hij heeft geen dingetje. Ja, dat weet ik. De microfoon pakken. Daar ga ik wel een beetje van uit. Ik vind het alleen maar mooi, dus op maandag of vrijdagavond. Het is een mooie avond. Ja, dan heeft hij er ook wel zin in op maandagavond, vrijdagavond. Denk ik wel. Dankjewel. Fantastisch. Fijne wedstrijd. Doneer voor sfeer. Wat is dit precies? De supporters die hebben uiteraard ook geld nodig. En we willen sowieso de laatste wedstrijd Vitesse-Ajax iets op poten zetten. Maar ook voor volgend jaar vlaggen, allerlei zaken. Daar moeten supporters zichzelf bedruipen. Ik ben de voorzitter van de businessclub en ik help ze daarbij. Het valt me wel op dat er goed gegeven wordt. Er wordt goed gegeven en nou, er zijn toch wel meer malen 50 euro biljetten ingekomen. Dus ja. Dat, daar zijn we heel blij mee. Ja. En als we het niet hebben, dan hebben we hem hier om direct... Ze kunnen ook pinnen, zie je. Ja, ze kunnen ook pinnen. Geen probleem. Status quo met whatever you want. Nou ja, wat ze hier willen bij Vitesse is natuurlijk heel veel geld om te overleven. In de rust van de wedstrijd praten we daarover met de directeur van de club, Edwin Rijntjes. Vitesse staat er moeilijk voor. Ja. Nou, ik zei net tegen jou, ik neem volgende keer een USB-stick mee, want ik kan iedere keer hetzelfde verhaal vertellen. Maar ja, we zijn nog steeds positief. Het veld laat ik even lopen, wat er allemaal gebeurt, maar eromheen. Ja, we moeten nog wel wat dingen laten zien aan de licentiecommissie om die licentie te behouden. Ja, daarom zei ik net, mijn toon gaat wel veranderen. We moeten nou echt wat zien gebeuren hier in deze regio. Ja. En er zijn heel veel steunbetuigingen. Iedereen heeft een hart op de goede plek voor Vitesse. Ja. Maar het gaat om geld. En gaat het om daden? Het gaat om daden. Ja, het is een andere club, maar het is heel mooi gezegd. Geen woorden, maar daden, maar het is hard nodig hier. Jawel! Geen woorden maar daden, de waarnemend directeur zei het al. En Vitesse maakt dat waar op het veld. Het wint zowaar met 3-2. Met 10 man wint het van Fortuna. Alsof de club wil zeggen tegen de regio: we geloven er nog in, kom erop met je geld. Er is nog hoop voor Vitesse. Een verslag van Martin Vriesema bij Vitesse. Misschien heeft u er beelden van gezien van de Oekraïense brandweerman die huilt omdat zijn vader, ook hulpverlener, is omgekomen bij een bombardement in de Oekraïense stad Kharkiv. De vader was het slachtoffer van de zogeheten double tap van Rusland. Dat is een tweede aanval op de plek waar hulpverleners bezig zijn na een eerdere beschieting. Sinds het begin van de oorlog zijn bij dat soort aanvallen al zeker 90 hulpverleners omgekomen in Oekraïne. De brandweer probeert ondanks die dreiging het werk te blijven doen. Zo ziet correspondent Christian Pauwen in Kharkiv. Handig, zo'n brandweerslang met een flinke straal. Oorlog of niet, vandaag is het ook gewoon wasdag bij deze brandweerkazerne in Kharkiv. En Dima is in het zonnetje het vuil van brandweerwagens aan het afspuiten. In de tussentijd pakt hij onze auto ook eventjes mee. Hoe is je werk veranderd sinds het begin van de oorlog? Voor de oorlog moesten we op gasexplosies af. Nu moeten we branden blussen na een aanval. Dus het werk is een stuk gevaarlijker geworden. Natuurlijk. Want Rusland voert soms een tweede aanval uit op plekken waar wij hulp proberen te verlenen. Hun uitrusting is daarom ook veranderd. Dima laat het binnen even zien. Daar hangen naast de brandweerhelmen en pakken ook kogelvrije vesten. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Of een raket naar beneden komt. Dan gaat het luchtalarm af en moeten we schuilen. Want de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat Rusland hulpverleners legitieme doelwitten vindt. De brandweerauto's worden naar binnen gereden en Dima ruimt nog even rustig de slangen op voordat hij de schuilkelder ingaat. Daar zitten zo'n 20 brandweermensen van de eenheid op stoelen en opklapbedjes. Zo moeten ze vaak uren wachten tot er een oproep komt. Maar als die komt, moeten ze op pad. Luchtalarm of niet. Dima gaat naast zijn collega Zhenya zitten. Aan het begin van de oorlog wisten we niet wat we moesten doen, wat we konden verwachten, zegt Dima. Hoe we moesten werken in een oorlog met gevechtsvliegtuigen die overvliegen en bombardementen, vult Zhenya de collega aan. Hun gebied aan de noordkant van Kharkiv was de eerste maanden de frontlinie. Ze leerden snel met wat voor nieuwe risico's hun werk gepaard ging. Toen de eenheid na een bombardement op een markt afging, een paar kilometer verderop, kwam er een tweede aanval. Een collega kwam om het leven. Zhenya was erbij en het achtervolgt hem nog altijd. Ik heb psychologische hulp gekregen om alles te verwerken. Ja, ze zijn hier in Kharkiv maar al te bewust van die double taps. Waarom Rusland dit soort dubbele aanvallen doet, weten de brandweermannen ook niet. Het is simpelweg terreur, zeggen ze. Maar dat hoort er nu eenmaal bij. Nu, працюємо, maar, bo ніхто кроме нас цього не зробить. Евакуїруємо людей, спасаємо життя цивільних. We helpen mensen, we evacueren burgers, zegt Dima. En als wij het niet doen, wie dan wel? Een bijdrage van correspondent Christian Pauwe in Kharkiv. Het is 6:55. Zaterdag was de koninklijke familie in Emmen voor Koningsdag. En dat begon met tientallen fietsers voor de koninklijke bus uit en eindigde met Daniel Lohuis. Maar dat kun je dus heel goed combineren. Samen gaan de vino dan bij Amsterdam met aan het Dommerskanaal. En als ik dadelijk dan de kaars zoek, dan fiets ik door. Want ik wil alweer, ik wil alles zien. De laatste mooie dag van het jaar misschien. Alhoewel het met de winter dan het Dommers mooi kan wezen. Ik wil alweer, de deur naar bij de vriend. Wat achteraf het veld, dan maak ik graag weer. Eigenlijk zo fietsen en dat weet niet slim. Dan giet het uit vanzelf. Wie dat mij waard, wie dat mij waard. Vandaag ik heb de band vol met vins. Die ik heb ja niks te klagen. Wie dat mij waard, wie dat mij waard. Wie dat mij waard vandaag. Ik zal al zeggen, ja het mag wel zo. Een stukje blauwe spieken aan de heer en die. En dat ik een soort bars en een toren zie. Dan fiets ik deur, want het weet niet sneeuw. Het giet vandaag van zullen. Wie dat mij waard, wie dat mij waard. Wie dat mij waard vandaag. Ik heb de band vol met wind. Nee, ik heb ja niks te klaar. Wie dat mij waard, wie dat mij waard. Wie dat mij waard vandaag. Ik zal al zeggen, ja het mag wel zo. Vandaag, ik heb de band vol met wind. Nee, ik heb ja niks te klaar. Wie dat mij waard, wie dat mij waard. Wie dat mij waard vandaag. Ik zal al zeggen, ja. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Bij Israëlische luchtaanvallen in Rafah in het zuiden van Gaza zijn vannacht 13 mensen om het leven gekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Dat meldt nieuwszender Al Jazeera. Aan Hamas-gelieerd mediakanaal schatten het aantal doden op 15. De gemiddelde pensioenleeftijd vorig jaar was 65 jaar en 11 maanden, blijkt uit cijfers van het CBS. Een jaar daarvoor was de pensioenleeftijd nog gemiddeld 65 jaar en 8 maanden. In 2023 gingen bijna 90.000 werknemers met pensioen. Duizenden mensen zijn in Australië de straat opgegaan om aandacht te vragen voor femicide. Dit jaar zijn in het land tot nu toe 27 vrouwen om het leven gebracht, vaak door een partner of een ex-partner. Dat zijn er bijna twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De demonstranten in Australië eisen onder meer strengere wetgeving tegen gendergerelateerd geweld. In Berkel en Roderijs heeft een grote brand gewoed in een schuur. De brandweer is tot na middernacht bezig geweest met blussen. De politie gaat ervan uit dat de brand werd aangestoken en heeft twee mannen uit Rotterdam aangehouden. Het weer, de ochtend begint zonnig, later wat stapelwolken. Het blijft wel vrijwel overal droog bij maximaal 20 graden. En er is verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, de ochtendspits is begonnen met her en der wat drukte. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroeg en Hoevelaken. Langzaam rijden over 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En twee andere files die eruit springen leveren ook 10 minuten extra reistijd op. Zoals op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux, daar 7 kilometer. En op de A15 naar Europoort. Langzaamaan tussen IJsselmonde en knooppunt Benelux over 9 kilometer. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Omroep Max organiseert de grootste creatieve competitie van Nederland. Zes Hollandse meesterwerken die in de 18e eeuw naar de zeebodem zijn gezonken, gaan wij weer tot leven wekken. Geef je nu op voor de gezonken meesters en maak jouw eigen versie van één van die verdwenen werken. Ga naar degezonkenmeesters.nl. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. In Stuttgart begint de rechtszaak tegen 9 Reichsbürger, oftewel Rijksburgers. Ze worden ervan verdacht dat ze deel zijn van een groep die een staatsgreep wilde plegen. En bereid was daarbij geweld te gebruiken en die bewapend was. De meesten werden eind 2022 tijdens een landelijke politieactie opgepakt. Duitsland-correspondent Charlotte Waaiers. Charlotte, deze Reichsbürgerbeweging, waar staat die ook weer voor? Ja, dat is een groep mensen die een idee aanhangt. Dus niet per se een groep waar je lid van kunt worden. En dat idee is dat zij de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse rechtsstaat niet erkennen. Zij zeggen Duitsland is niet bevrijd na de Tweede Wereldoorlog door de geallieerden, maar in feite bezet. Dus wat er allemaal is afgesproken, dat geldt niet. En ze willen terug naar het keizerrijk. En er zitten ook wel mensen tussen die echt extreemrechtse ideeën ook hebben. Antisemitische ideeën, maar ook QAnon, een complottheorie aanhangers. Dus echt een mix van mensen. En hoe groot is de beweging eigenlijk? De Binnenlandse Veiligheidsdienst in Duitsland gaat ervan uit dat er, ja, volgens de laatste schatting ruim 20.000 mensen in dit idee geloven. Dus meerdere groepen daaronder, ook individuen. En eigenlijk zou maar een klein deel daarvan ook echt bereid zijn om geweld te gebruiken, om ook die idee door te zetten. Er was eerder bijvoorbeeld een groep in het nieuws die de minister van Gezondheid, Karl Lauterbach, wilde ontvoeren. Maar de groep waar het nu om gaat in dit proces, die is wel bijzonder in de zin dat ze volgens de OM heel goed georganiseerd waren. Dus hele gedetailleerde plannen hadden, die al heel lang voorbereiden. Ook bijeenkomsten hadden in een villa van een oude adellijke, die zichzelf ook prins noemde en aan het hoofd wilde staan van de organisatie. En ook dat de groep groot was. Dus in totaal zijn er 26 verdachten. Die worden onderverdeeld nu in 3 groepen. Dus in 3 verschillende processen die straks bijna allemaal tegelijkertijd van start gaan. Waar worden ze echt van beschuldigd? Waarvoor staan ze terecht? Deze groep wilde bewapend de Rijksdag bestormen, volgens het OM. Dus het Duitse parlementsgebouw, daar binnendringen. Ook parlementsleden vastnemen om een staatsgreep te plegen. Dus echt inderdaad, de staat die zij niet erkennen om ver te werpen. En zoals ik al zei, er was ook een prins, iemand die zichzelf prins noemde van een oude adellijke familie, onderdeel van die groep, die ook veel heeft aangestuurd. En die zou dan het nieuwe staatshoofd moeten worden. Nou, en bij die plannen zouden ze ook bereid zijn geweest om geweld te gebruiken als het nodig was, en mogelijk ook mensen te doden, volgens de OM. En deze groep van vandaag, dat gaat om de militaire tak. Er zat ook een actieve militair tussen. Is natuurlijk niet te zeggen of het ook echt tot een staatsgreep was gekomen of ze daarin geslaagd zouden zijn. Maar het OM zegt, je moet echt ervan uitgaan dat het niet alleen maar een onschuldig idee was. Ze hebben bijvoorbeeld 380 schietwapens gevonden bij deze groep. Nog eens 350 slag- en steekwapens, 500 andere wapens, bijna 150.000 stuks munitie. Dus ze zeggen, ja, we gaan ervan uit dat dit een terroristische organisatie was, dat zij hoogverraad wilden plegen. Wat echt wel uitzonderlijk is dat daar een rechtszaak over komt in Duitsland. Een van die leden van de groep wordt er ook nog van verdacht dat hij tijdens de arrestatie geprobeerd heeft agenten te vermoorden. In ieder geval op politie heeft geschoten met een semi-automatisch geweer. Daar zijn ook twee agenten bij gewond geraakt. Ja, dus dat zou mogelijk nog als bewijs kunnen worden aangevoerd in het proces, dat het echt niet alleen maar om een onschuldig idee ging, dat er echt mensen tussen zaten die echt geweld wilden gebruiken. Welke straffen kunnen ze eigenlijk krijgen? Op dit soort plannen staat 10 jaar tot levenslang in Duitsland. Ja, en eigenlijk kun je afvragen of er niet mensen tussen zitten in deze groep die achteraf misschien wel blij zijn dat hun eigen staat er niet is gekomen. Want in hun eigen staat hadden ze afspraken gemaakt dat stel dat iemand zou gaan praten, er was een zwijgplicht, stel dat iemand toch zou gaan praten, wat mogelijk is natuurlijk tijdens dit proces als mensen een lagere straf willen, dat daar dan de doodstraf op zou staan. Nou ja, en dat geldt natuurlijk in Duitsland dat wij kennen niet. En wanneer is de uitspraak? Dat kan echt nog wel even duren. Dit gaat om een heel groot proces, ook een heel complex proces, dat dus in 3 verschillende stukken is opgehakt. Dus voordat dat allemaal is besproken en ook beoordeeld, zijn we echt wel zeker 1 jaar verder en waarschijnlijk wel langer. Charlotte, dankjewel. Duitsland-correspondent Charlotte Waiers. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Zo'n 200 huizen, winkels en scholen waar tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden woonden of werkten, zijn tot en met 5 mei open voor het publiek. Tijdens de zogenoemde open Joodse huizen, huizen van verzet. Het idee is dat een verhaal van een familielid of een huidige eigenaar of iemand die de geschiedenis goed kent beter blijft hangen dan tekst uit een boek. Verslaggever Harro Brouwer reisde naar Wageningen. Het 5 Meiplein in het centrum van Wageningen. Hier staat ook Hotel de Wereld. Het hotel waar in 1945, op 5 mei dus, de geallieerden de Duitsers te kennen gaven hoe ze Nederland moesten verlaten. En dan loop ik een 50 meter, denk ik, de Bergstraat in. En dan zie ik al het bordje buiten hangen. Open Joodse huizen, huizen van verzet. Bergstraat nummer 22. Ja, en hier valt een heel ander verhaal te vertellen. Goedemiddag, welkom. Hier wordt het verhaal verteld van de familie van der Horst. Die hier een antiquariaat gehad hebben, of een antiekzaak eigenlijk gehad hebben. En daar is heel veel over te vertellen. Oh, het ruikt hier ook echt naar een oude boekenwinkel. Ja, ja. Ja, hè? Ik ben Mark Helskamp en ik vertel vandaag hier in Wageningen op Bergstraat 22 het verhaal van de familie van der Horst. Hoe zij de oorlog zijn doorgekomen. En ik vertel hoe religieus Wageningen zich ontwikkeld heeft vanaf 1900 tot iets van 1987. Helemaal achter in de zaak zijn allemaal stoeltjes geplaatst. En die zijn ook allemaal bezet. Hij overlijdt in 1927... Ik spring even heel groot de tijd door. Neemt Michael de zaak over. En in hetzelfde jaar trouwt hij nog met Anna van Grevel. En hij neemt ook zijn schoonmoeder in huis. Josina van Grevel de Winter. En ik vind het belangrijk. Ik vind het belangrijk om hier nu de namen van die mensen te noemen. Want volgens de Joodse traditie is iemand pas overleden als een naam niet meer wordt uitgesproken. Daarom spreek ik vandaag die naam uit. Ik ben met mijn vriendin meegegaan, maar ik vind het wel belangrijk om de verhalen nog eens te horen. En dat het goed tot je doordringt en dat ik het door kan geven aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Meneer van der Horst met zijn antiekwinkel, hier waar we zijn, van voor tot achter. mag zijn winkel niet meer open doen. Er komen luiken voor de deuren hier. Nou ja, meer dan wat je op de middelbare school leert over de geschiedenis van de oorlog. Nu krijg je er een beetje een gezicht bij, als het ware. Ze besluiten om niet samen onder te duiken. Dat was te gevaarlijk. 'S Avonds verlaten ze het pand. Vader met de oudste zoon gaat naar rechts, naar Heelsum. Moeder gaat de andere kant op. Moeder gaat eerst naar Nudeoord, waar ze worden opgevangen voor één nacht. En gaan daarna door de Betuwe in. We zijn hier eigenlijk al vanaf kinds af aan mee opgevoed, zeg maar. Dat het belangrijk is om hierbij stil te staan. En toen zagen we de flyer hangen in de stad. En toen dachten we, ja, waarom ook niet? Na de oorlog blijkt dat vader en moeder en de twee zoons overleefd hebben. Niet iedereen zat te wachten op teruggekeerde Joden. En dat blijkt wel uit de ervaringen die Michael opdoet met zowel de Belastingdienst als de gemeente. Hij ontvangt in 1945, welkom thuis, een aanslag van 1400 gulden voor persoonlijke belasting. Ik merkte aan het begin, u las de namen voor van de bewoners en dat raakt u ook, hè? Ja. Als er niemand is meer die de namen herdenkt, zijn de mensen er niet meer. Dat is ook de reden waarom bij alle grote herdenkingen, één keer in de vijf jaar bij Westerbork, alle namen van alle mensen die daar afgevoerd zijn en omgekomen zijn, worden opgenoemd. Het vertellen van verhalen is belangrijk. En dan te bedenken dat Hotel de Wereld, wat we toch kennen als het Hotel van de Vrijheid, het einde van de oorlog. Dat kun je zien. Ja, dat is hier vlakbij. Daarom is dit ook zo'n mooie plek. Om op deze plek, vlakbij waar de oorlog geëindigd is in Nederland, dit verhaal nog een keer te kunnen vertellen over wat deze mensen hebben gedaan en wat deze mensen is overkomen. Ik dank wel voor uw aandacht. Een van de open Joodse huizen van verzet. Verslaggever Harro Brouwer was er in Wageningen. Blijft Pedro Sanchez premier van Spanje of stapt hij op nu zijn vrouw wordt beschuldigd van corruptie? Afgelopen weekend gingen duizenden Spanjaarden de straat op in Madrid. Want veel Spanjaarden willen dat hij blijft. Pedro presidente! Pedro presidente! Esperamos que continúe. Porque España tiene que continuar con él. Ze roepen president Pedro en de vrouwelijke demonstrant die hoopt dat hij doorgaat, omdat Spanje niet zonder hem kan. Maar ook tegenstanders gingen afgelopen weekend de straat op. Sanchez liet voor het weekend weten dat hij vandaag een beslissing neemt of hij weggaat of niet. Correspondent Miral de Bruyne vanuit Madrid. Miral, zijn er eigenlijk inmiddels bewijzen tegen de vrouw van Sanchez? Nee, die zijn er eigenlijk niet, of in elk geval niet echt. En het frappante is zelfs dat de groep die haar voor de rechter sleept er zelfs een beetje van terug lijkt te komen. Kort nadat ze de stap hebben gezet om naar de rechter te gaan en die zaak aan te spannen, gaven ze zelfs toe dat de bewijzen die ze hadden geleverd niet echt heel sterk waren. En dat ze vooral artikelen van online media hebben ingeleverd bij de rechter, nou ja, die niet heel erg gegrond lijken. In een verklaring zegt die vakbondgroep, die Manos Limpias, die rechtszaak aanspant, dat het nu aan de rechter is om te beslissen of wat die media beweren klopt. En als het niet klopt, dat de journalisten die het zouden hebben geschreven hun verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. Dus echt heel zeker lijken ze niet echt van hun zaak meer. Nee, dat is niet de eerste keer dat Sanchez te maken krijgt met beschuldigingen. Is het dan wel de eerste keer dat het op zijn vrouw wordt gericht? Nee, die beschuldigingen zijn wel vaker niet alleen op hem, maar ook op zijn gezin en vooral ook op zijn vrouw gericht. Zij wordt al langer aangevallen, niet alleen door politieke tegenstanders, maar ook van mensen vanuit een radicaal rechtse hoek. Bijvoorbeeld, ze zouden hebben gezegd of er zou rondgaan dat zij transgender zou zijn. Haar familie wordt ervan beschuldigd een illegaal prostitutiebedrijf te runnen. Wat ook wel eens wordt gezegd, is dat zij wat te maken zou hebben met drugsmokkel vanuit Marokko. Nou, dit zijn allemaal, roddels vanuit dus een extreemrechtse hoek. En dat soort dingen, dat soort aanvallen op zijn persoon, maar ook dus op zijn gezin, dat is Sanchez helemaal zat. Hij vindt eigenlijk dat zijn gezin te vaak persoonlijk wordt gepakt. Je hoorde Spanjaarden dus die willen dat hij blijft. Maar ook zijn er dus mensen die weerstand ondervinden, die een hekel hebben aan hem. Hoe ligt het binnen zijn eigen partij? Nou ja, de partij staat, als het hier om gaat, hè, helemaal achter Sanchez. Ze hebben op verschillende manieren hun stem of hun steun aan hem betuigd het hele weekend. En niet alleen zijn partij, maar ook eigenlijk de hele coalitie. Ze zeggen te willen dat hij aanblijft als premier. Maar ja, het zou dan ook niet bepaald gunstig voor ze zijn als hij opstapt. De coalitie en de partijen die de eigenlijk voor de coalitie en de partijen die de coalitie steunt, is het het beste als hij aanblijft. Want als zij hier niet, of als zij niet uitkomen over een eventuele opvolger, dan zouden er nieuwe verkiezingen betekenen. Dus eigenlijk op het moment dat Sanchez vandaag zou zeggen: ik stap op, dan moeten zij zijn partij moet dan een nieuwe opvolger gaan aanwijzen. En als ze daar dan niet aankomen, nou ja, dan komen er nieuwe verkiezingen. En er bestaat dan zeker een kans dat het politieke speelveld dan helemaal kantelt. En dat is voor hen natuurlijk niet echt voordelig. Nee, we gaan dus vandaag horen wat hij gaat doen. Wat zijn de verwachtingen? Nee, de speculaties die gaan eigenlijk alle kanten op. En het hangt eigenlijk af van aan wie het vraagt, wat diegene zegt. Zijn tegenstanders vinden dat hij maar een theater opvoert en zeggen dat hij gewoon wil aanblijven en dat hij dit allemaal doet om aandacht te krijgen zo vlak voor de Europese verkiezingen, vlak voor de Catalaanse verkiezingen. Zijn voorstanders die denken dat hij het echt heeft gehad, al dat gedoe rond hem als persoon, en dat hij wel eens voor zijn gezin zou kunnen gaan kiezen. Maar ja, wat hij gaat doen, dat weet niemand echt. En dat gaan we vandaag van hem horen in zijn speech. Miral, dankjewel. Correspondent Miral de Bruyne. Het Wereld Natuur Fonds laat in het Parool alarm over de natuur langs de rivieren. Langs de Waal en de IJssel is er volgens het WNF sprake van uitdroging van beschermende en populaire riviernatuur, schrijft het Parool. Nevengeulen, geulen naast de rivier, zijn een belangrijke kraamkamer voor verschillende diersoorten. Als die droog vallen, blijft er bijvoorbeeld voor vissen alleen de rivier zelf over, waar ze nauwelijks kunnen ontkomen aan de scheepsgroef. Komt deels door klimaatverandering, maar ook door de inrichting van de rivieren dat die nevengeulen verdrogen, zegt het Wereld Natuur Fonds. Het WNF wil een aanpassing van de geulen. Een vrouw die ruim 2 jaar geleden overleed in de Limburgse gevangenis Terpeel had waarschijnlijk nog geleefd als de medische zorg beter was geweest. Dat schrijft Trouw op basis van een nieuw rapport. Suzanne de Vries slikte een combinatie van zware medicijnen en er was onvoldoende zicht op de bijwerkingen. Een hoogleraar deed op verzoek van de nabestaanden onderzoek en zegt in zijn verslag dat er middelen op de lijst staan die je een paard nog niet geeft. Ook zijn er signalen gemist dat het niet goed ging. De Vries was geregeld niet wakker te krijgen door het gevangenispersoneel van Terpeel. Bij een brand afgelopen vrijdagavond in het Amsterdamse Westelijk Havengebied is niet alleen een autobedrijf in de as gelegd, is te zien bij NH Nieuws. De brand sloeg ook over naar 8 andere zaken, waaronder een bedrijf dat muziekapparatuur en instrumenten verhuurt. En er waren bijzondere dingen bij, zegt de medewerker van het verhuurbedrijf. Ah, this is a lot to comprehend. Just the loss of the history. We had Prince in the Revolution using our drum kits at Paradiso for special gigs. Things that were signed by Eddie Van Halen and Steve Vai. And, you know, used by all the greats. Oh, God, I had Tito Jackson's guitar upstairs. So, yeah, it's quite a loss. Ja, er komen nogal wat artiesten voorbij die instrumenten blijkbaar hebben gehuurd. Drums die de band van Prince heeft gebruikt, gitaren die door Eddie Van Halen zijn ingezet, Steve Vai, Tito Jackson, allemaal hebben ze die gitaren bespeeld en nu is allemaal verbrand. Alsof een museum is afgebrand, al dus de gedupeerden. En Emmen geniet na van Koningsdag, dat is te zien bij RTV Drenthe. De omroep loopt na alle festiviteiten van zaterdag met de centrummanager nog eens een rondje door de binnenstad. Podiums en decoratie worden inmiddels opgeruimd. En de centrummanager hoopt dat Emmen nog lang profiteert van die lovende woorden van de koning. Wat jullie gedaan hebben als Emmen vandaag, dat jullie hebben een zaadje geplant bij mij. Een deel van mijn hart geworden, dat iedere keer als ik terugkom in de provincie of in Emmen, dan zeg ik, hier kom ik weg. Ja, dat zijn natuurlijk wel hele gave dingen dat zo'n koning dat dan zegt in je eigen plaats. Ik hoop dat er een soort zaadje is geplant bij de mensen. Dat ze dan denken, goh, we hebben het gezien. Aankomende zomer of de komende tijd gaan we eens een keertje Drenthe bezoeken en nemen we daar Emmen natuurlijk in mee. En er is verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan een paar wat langere files op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal bij Zevenbergen. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een stilgevallen afrit. Stilgevallen vrachtwagen die blokkeert daar de afrit. Ook de rechte rijstrook is dicht. En in Noord-Holland zien we wat meer drukte op de N247 van Hoorn naar Amsterdam. Tussen Edam en Broek in Waterland 7 kilometer file. En ook daar is de vertraging een kwartier. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Silk Sonic met Skate. Het is 7 minuten voor 7. Miljoenen mensen in Zuid- en Zuidoost-Azië worden geconfronteerd met verschroeiende temperaturen. Zo is het in Thailand, Myanmar en India gemiddeld 45 graden. Saskia Konniger, correspondent Zuidoost-Azië vanuit Jakarta. Saskia, hoe is het in Indonesië? Wat merk je zelf van de hitte? Ja, ik kom bijna niet meer buiten. Het is beter om binnen te zitten bij de airconditioner. En ook als het 's avonds, als het niet heeft geregend, hier regent het af en toe nog, is de lucht een warme, vervuilde oven. Dus ook in Indonesië heel warm. Ja, zeker. En dat wordt veroorzaakt door klimaatverandering. Er is hier, zoals overal in de wereld, extreme weer. Op dit moment is El Niño gaande, hitte en stormen. In Jakarta is het ook heet, dus, maar omdat wij nog wel af en toe een regenbui hebben, wordt het af en toe verlicht. Maar Thailand, Cambodja, Myanmar is de hitte echt onmenselijk. Zeker, ja, dan denk ik al de mensen die niet naar binnen kunnen zitten, zoals ik bij een airconditioner. In Delhi heb ik ooit een hittegolf van 48 graden meegemaakt. Toen viel de airconditioner uit en je wordt ongelijk onwel. Je organen raken oververhit. En dan kun je dus aan sterven als je niet af kunt koelen. En dat is nu bij mensen in Thailand dus gebeurd. Al 30 mensen waar het is vastgesteld. En in de Filipijnen zou het vandaag tegen 50 graden kunnen gaan worden. En vandaag en morgen zijn de scholen daarom gesloten. Maar wat voor effect hebben dat? Ja, behalve, je zegt al, scholen die sluiten. Wat voor effect heeft het nog meer op samenlevingen? Ja, er zijn grote zorgen in de regio, want dit is niet het eerste jaar waar dit gebeurt. Vorig jaar ook. En er wordt ook niet verwacht dat dit voorbij gaat, deze El Niño's. Ja, er zijn grote zorgen om de reisvoorziening met name. In de Mekong-delta in Vietnam bijvoorbeeld, dat wordt de reiskom van de wereld genoemd. Die rivier is al uitgehold door Chinese dammen die stroomopwaarts gebouwd zijn. Maar nu door droogte verergert de situatie en is de reisvoorziening in gevaar. En er zijn nu zorgen in de Filipijnen, in Indonesië en omringende landen die dus rijs kopen uit Vietnam, dat in al best wel snel, in de nabije toekomst, al te weinig rijst zal zijn. Dus de Indonesische president heeft vorig jaar het leger al ingezet om gewassen te planten. Maar echt, heel veel haalt het nog niet uit. En een regionaal plan voor de voedselvoorziening is er nog niet. Je zei al, het heeft heel erg te maken met klimaatverandering. Experts zeggen, nou, de kans is groot dat dit record maar 1 jaar in de boeken blijft. Oftewel, dat het volgend jaar gewoon nog heter kan worden. Worden daar maatregelen voor getroffen? Te weinig. Er zijn wetenschappers die oproepen voor structurele aanpassing, veranderingen. Bijvoorbeeld investeren in gewassen die beter tegen droogte en hitte kunnen. Maar vooralsnog bouwen mensen meer huizen met airconditioners. Zodat ze die hitte kunnen overleven. Maar die airconditioners die vreten met z'n allen stroom. Die opwekking is niet overal klimaatneutraal. En je krijgt ook steeds meer stroomtekorten. Wat in de Filipijnen ook nu aan de hand is. Heel vaak valt daar al de stroom uit omdat iedereen de airconditioning aanzet. Ja, dus, aan de ene kant is dat logisch, want mensen willen natuurlijk een beetje verkoeling. Maar daarmee krijg je een soort vicieuze cirkel. Zeker, ja, het grote probleem, de klimaatverandering stoppen of ja, de wereld wat afkoelen, wordt juist ongedaan gemaakt door de productie van al die airconditioners en al die stroom die nodig is, die nog niet klimaatneutraal is. Dus een oplossing is nog niet heel dichtbij. Is het nou iets waar mensen het op straat of in de avonduren, als het een beetje koeler is, veel met elkaar over hebben? Over hoe heet het is en wat je moet doen? Zeker. Nou ja, in de Filipijnen hebben mensen en Cambodja ook, heeft de overheid echt gezegd aan mensen, drink 2 liter water per dag, ook als je geen dorst hebt. Dus ja, probeer binnen te blijven, probeer verkoeling te zoeken in water. Maar voor heel veel mensen die hun kost moeten verdienen, die buiten werken ook veelal, is dat niet mogelijk. Dus je ziet ook wel echt mensen soms lethargisch liggen. En dat is niet omdat ze lui zijn, maar omdat ze niet lekker zijn. Nee, gewoon niet meer kunnen. Saskia, dank je wel. Saskia Kondiger, correspondent Zuidoost-Azië vanuit Jakarta. En hou je hoofd koel. Ja, dank je wel. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Al jaren kampen we in Nederland met een medicijntekort. En die tekorten worden elk jaar groter. Zo groot dat mensen die medicijnen over hebben, ze aanbieden op Marktplaats. Waarom kunnen we het tij niet keren en lukt dat in andere Europese landen wel? Vanavond in Radar Avrotros, 20:30, NPO 2. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie wil niet dat gemeenten bepalen waar flitspalen komen. En doden bij Israëlische luchtaanvallen op Rafah. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Bij Israëlische luchtaanvallen op 3 huizen in de stad Rafah in het zuiden van Gaza zijn de afgelopen nacht 13 mensen op het leven gekomen. Er zijn ook mensen gewond geraakt, meldt nieuwszender Al Jazeera. Mediakanalen die aan Hamas zijn gelieerd schatten het aantal doden op 15. Volgens persbureau Reuters waren ook in Gazastad luchtaanvallen. Daarbij werden 2 huizen getroffen en zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Planten- en bloemenexporteurs verwachten vanaf vandaag opstoppingen richting Groot-Brittannië. Door veranderde regelgeving moeten alle Europese vrachtladingen met verse producten worden gecontroleerd bij de grens. Het zijn er honderden per dag. Volgens de branchevereniging kan de Britse inspectie die hoeveelheid niet aan. Nederlandse exporteurs van bloemen en planten zijn bang dat ze dagenlange vertraging oplopen. En dat overleven de bloemen en planten mogelijk niet. Er zijn steeds minder onbewaakte spoorwegovergangen. ProRail begon in 2018 een project om de gevaarlijkste overgangen te sluiten na een serie dodelijke ongelukken. Van 180 meest gevaarlijke zonder slagbomen zijn er nu nog 28 over. Onbewaakte spoorwegovergangen liggen meestal in landelijk gebied op een rustige locatie. Het is de bedoeling dat in 2027 alle gevaarlijke onbeveiligde overgangen weg zijn. De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers in Nederland nadert de 66 jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar gingen bijna 90.000 werknemers met pensioen. Ze werkten gemiddeld 3 maanden langer dan de mensen die een jaar daarvoor met pensioen gingen. De pensioenleeftijd komt daarmee nu gemiddeld uit op 65 jaar en 11 maanden. In Australië werd de afgelopen 3 jaar geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. Onder meer in Sydney, Melbourne en Adelaide gingen duizenden mensen de straat op om aandacht te vragen voor nieuwe cijfers over femicide. Dit jaar zijn in Australië 27 vrouwen om het leven gebracht, vaak door hun partner of ex. Bijna 2 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De demonstranten eisen strengere wetgeving tegen gendergerelateerd geweld. En ze willen dat de Australische premier Albanese de noodtoestand afkondigt vanwege deze geweldsgolf. Het weer, de ochtend begint zonnig, later wel wat stapelwolken. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt maximaal 20 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er zijn nog weinig opvallende zaken vanmorgen. Op de A17 Dordrecht richting Roosendaal is wel wat extra vertraging bij Zevenbergen. Nu 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En op de A20 richting Gouda, daar rijdt het verkeer langzaam bij Moordrecht 6 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het Openbaar Ministerie wil zelf blijven bepalen waar flitspalen komen en dit niet overlaten aan gemeenten. De 4 grote gemeenten in Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, stuurden vorige maand een brandbrief aan Politiek Den Haag om meer bevoegdheden te krijgen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Wethouder Karremans van Rotterdam vertelde in onze uitzending waarom ze dat willen. We zien dat de pakkans die mensen ervaren historisch laag is. Dus als we dat willen veranderen, dan zullen we echt wat aan die handhaving moeten doen om die pakkans en die ervaren pakkans te verhogen. En daarom stellen wij voor, samen met heel veel andere partijen, om die bevoegdheden naar ons toe te trekken, naar de gemeente. Omdat dat nu belegd ligt bij het Openbaar Ministerie. Maar dat je eigenlijk ziet dat er met betrekking tot het plaatsen van nieuwe flitspalen of het toevoegen van meer handhaving eigenlijk de afgelopen jaren heel weinig is gebeurd. Dus dat willen we zelf gaan doen. Zij wethouder Karmans van Rotterdam. Lisbeth Schuijer, hoofdofficier van het verkeerspakket van het Openbaar Ministerie. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vindt u het als OM geen goed idee dat gemeenten zelf bepalen waar flitsers komen? Ja, omdat wij het heel belangrijk vinden dat er voor het hele land een gelijk beeld is. Dat dus ook voor verkeersdeelnemers voorspelbaar is wanneer en waarom er gehandhaafd wordt. En daar willen we niet al te veel onderlinge verschillen in krijgen. En dat de ene gemeente het een beleidsprioriteit maakt en de ander niet. Wij vinden het belangrijk dat verkeersveiligheid en verkeershandhaving uit meer pijlers bestaat dan handhaven met flitsers alleen. Maar wat de gemeenten zeggen is, ja, het OM richt zich heel erg op rijkswegen, op provinciale wegen, dus kortom buiten de bouwde kom, en te weinig binnen de gemeente. Daarom willen we het zelf gaan doen. Nou kijk, ik ben het er mee eens dat het een grote opgave is, want wij moeten inderdaad met alle wegbeheerders in overleg en alle wegen bedienen. En dat vraagt ook om verschillende, dat kent verschillende uitgangspunten. Op snelwegen werken we bijvoorbeeld met trajectcontrolesystemen. Dat kan in steden niet. Maar ons aanbod is echt vrij behoorlijk. En we zijn ook aan het intensiveren, waarmee we zo'n beetje in 2026 het dubbel aantal plekken kunnen handhaven dan we nu doen. En een groot deel van die plekken zal ook terechtkomen in de gemeente die daarom vragen. Nou zeggen gemeenten ook want het Openbaar Ministerie heeft gezegd, pas nou gewoon ook wegen aan binnen de gemeente, zodat die wat veiliger worden. Daarvan zeggen ze, ja, dat is gewoon niet overal te doen. En het heeft ook tijd nodig. En zeggen ze, dan is een flitspaal effectiever. Is dat in uw optiek ook zo? Nou ja, ik zei net al, verkeersveiligheid, dat bereik je in beginsel langs drie wegen. De ene is, je probeert het gedrag van bestuurders te beïnvloeden. Je past de weginrichting aan, zodat je ook begrijpt welke snelheid daar gereden moet worden. Een tweebaans 30 kilometer weg, dan wordt het heel moeilijk om je aan die norm te houden. Dus dat is de achtergrond achter die aanpassing van de weg. En als laatste wil je die norm handhaven. En dat handhaven kan met flitsers. Dat kan ook door politieagenten die mensen controleren en staande houden. Maar wij blijven ook benadrukken dat die weginrichting passend moet zijn. Waarom is het eigenlijk zo geregeld dat het Openbaar Ministerie bepaalt voor heel Nederland waar de flitspalen komen? Ja, uiteindelijk moet u eigenlijk een flitspaal zien als een digitaal politiemens. Dus er worden hier taken en bevoegdheden uitgeoefend van de politie en het Openbaar Ministerie. En zo is het beheer voor de flitspalen bij het Openbaar Ministerie terechtgekomen. Dan zeggen gemeenten, ja, maar wij weten zelf waar de gevaarlijke verkeerssituaties zijn. Hebben ze daar een punt? Nou, daar hebben ze een punt. Net als de politie die veel weet van risicovolle situaties. Daarom vindt het overleg altijd overleg plaats over de plaatsing van die palen en de locaties waar dat zou moeten plaatsvinden. Er vindt er ook altijd een analyse plaats van de risicofactoren op zo'n locatie. En daar zijn de gemeenten vaak een belangrijke bron van informatie voor ons. Ja, alleen zeggen gemeentes, wij worden wel dus geconsulteerd. Alleen, er gebeurt lang niet altijd iets mee. Bijvoorbeeld de gemeente Tilburg zei, ja, we hebben 6 keer een aanvraag gedaan. Alle keren is het afgewezen. Ja, wij wijzen ook aanvragen af, dat klopt. Het is helaas zo dat het plaatsen van een flitser, dat lijkt heel makkelijk, maar dat is toch vrij complex. Daar zitten ook allerlei technische eisen aan waaraan voldaan moet worden. Er moeten goede zichtlijnen zijn, zodat je ook leesbare foto's krijgt. Nou, allemaal dat soort vraagstukken. En we kijken dus inderdaad ook naar weginrichting. En hoe risicovol die plek is om in overleg met de gemeente tot een goede plek te komen. Nou is deze brandbrief al een maand geleden gestuurd. Waarom komt u eigenlijk nu pas met een reactie? Nou, wij zijn eigenlijk voortdurend in gesprek ook met de G4 en met wegbeheerders in het algemeen. Dit onderwerp blijft terugkeren. We vonden het goed om toch ook ons algemene idee en algemene standpunt hierover wat breder kenbaar te maken. Kortom, achter de schermen heeft u al wel gezegd wat u ervan vindt. Maar u vindt het tijd dat het nu heel Nederland dat weet. Ja. Dank u wel, Lisbeth Schuijer, hoofdofficier van het verkeerspakket van het OM. Een golf van protesten in Australië door toenemende vrouwengeweld. Zo kwamen bij een massale steekpartij 2 weken geleden in Sydney 5 vrouwen om het leven. Premier Anthony Albanese noemde het geweld tegen vrouwen een nationale crisis. Maaike Weijers, correspondent in Australië. Maaike, een epidemie, dat zijn grote woorden. Hoe vaak gebeurt het dan in Australië dat een vrouw wordt vermoord? Nou, dit jaar is het 1 vrouw elke 4 dagen. En dat was ook de reden dat die duizenden mensen de straat op zijn gegaan het afgelopen weekend. Er waren demonstraties in 17 steden, vrijdag, zaterdag en zondag. En er zijn tienduizenden mensen op afgekomen. En dat is dus vanwege dat enorm hoge aantal dit jaar. Maar het was daarvoor ook al een groot probleem. Vorig jaar ging het om 1 vrouw iedere week. Die werd vermoord door een man, meestal haar partner of ex-partner. En ter vergelijking, ik heb gekeken voor zover bekend wat dat in Nederland is. Dat is het 1 vrouw iedere 2 weken. En de bevolking is niet heel veel groter in Australië. Daar zijn 25 miljoen inwoners. In 2024 zijn er dus al 27 vrouwen in Australië om het leven gebracht door mannen. Maar je zegt ook, het is dus niet nieuw. Dus waarom gaan mensen nu massaal de straat op? Nou, dat heeft wel te maken met die steekpartij die je al noemde. Dat is echt als een grote schok gekomen. En zeker ook toen bekend werd dat die man doelbewust vrouwen heeft aangevallen. Maar ook vanwege een aantal andere moorden die in de media zijn gekomen de afgelopen weken. Bijvoorbeeld een man die zijn ex-vriendin had vermoord nadat hij vrij was gekomen op borgtocht. En het risico dat hij haar iets aan zou doen al bekend was. Er was ook een man die zijn ex had vermoord terwijl hij een straatverbod had. Dus dat samen met dat hoge aantal vrouwen dat dit jaar al vermoord is, heeft ervoor gezorgd dat dat de laatste druppel was en dat veel mensen de straat op gingen. Er speelt ook nog een andere zaak. In 2021 had Australië al een soort MeToo-moment. Dat ging toen over een jonge vrouw die in het parlementsgebouw zou zijn verkracht door een collega. En dat zorgde toen voor heel veel demonstraties en heel veel vrouwen die zeiden, ja, dit is mij ook overkomen. En toen stond huiselijk geweld, femicide en vrouwenhaat hoog op de agenda. Maar uiteindelijk is die zaak van die vrouw geseponeerd omdat de jury niet onafhankelijk was. En pas jaren later, dus deze week, is er een rechtszaak geweest waarin de rechter zei dat zij toch verkracht zou zijn. Dus eindelijk is ze in haar gelijkgesteld. Maar er is zoveel gebeurd in de tussenliggende jaren waarbij vrouwen niet gehoord zijn, dat nu ook heeft bijgedragen aan veel woede in de samenleving. Als het gaat over die moorden of het doden van vrouwen, je zei al, ik heb even vergeleken met Nederland, dan is het in Australië wel echt veel erger. Hoe komt het dat het vrouwengeweld in Australië blijkbaar groot is? Ja, dat staat nu, dat is de discussie nu. Veel deskundigen en mensen die bijvoorbeeld die demonstraties hebben georganiseerd, die zeggen dat het te maken heeft met een heel grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Australië. Er zijn veel stereotyperende ideeën eigenlijk van hoe een man zou moeten zijn en hoe een vrouw moet zijn, die kwalijk zijn, die schadelijk zijn, zegt men. Mannen worden bijvoorbeeld verwacht dat ze dominant zijn, flink zijn, geen emotie tonen. En vrouwen worden vaak al snel als wat minder waardig gezien. Die zijn vaak financieel afhankelijk van hun man. Ook op de werkvloer is veel ongelijkheid. En wat deskundigen zeggen is dat ook het feit dat vrouwen vaak zelf de schuld krijgen van wat ze overkomt. Bijvoorbeeld, er is een van de organisaties die heet Wat had je aan? Want dat is een reactie die vrouwen vaak krijgen als ze vertellen dat ze lastig zijn gevallen. Zij zeggen, ja, die ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en de stereotype ideeën, die zorgen echt voor de grote problemen en het feit dat, ja, dat het zo vaak voorkomt. En ook dat figuren zoals bijvoorbeeld die bekende influencer en seksist Andrew Tate hier vrij populair is bij jonge mannen in Australië. Ja, de premier noemt het dus een nationale crisis. Wat doet de overheid er tegen? Nou, ze hebben al bij het aantreden een plan ingevoerd waarbij ze het willen aanpakken. Maar goed, demonstranten zeggen dat er eigenlijk maar weinig is gebeurd en dat het weinig effect heeft gehad de laatste jaren. Dus komende woensdag wordt er een spoedberaad gehouden in het kabinet hierover. Maar er is vooralsnog niet bekend wat ze dan precies gaan aankondigen, of er nieuwe plannen komen of meer geld uitgetrokken wordt. Volgens deskundigen is er echt een cultuuromslag nodig. En ja, mensen zijn nog vrij sceptisch, omdat de regering natuurlijk ook al eerder wist dat het zo vaak voorkomt en nog niet eerder met concretere plannen is gekomen. Dus het wordt afwachten wat er woensdag uit dat spoedberaad komt. Meike, dankjewel. Correspondent Meike Weijers. Het NOS Radio 1 Journaal. Kwart over zeven. In Nieuwsuur ging het over dodenherdenking. Veel herdenkingscomité's maken zich er zorgen over. Zal er worden gedemonstreerd of niet? Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema heeft in ieder geval maatregelen genomen. Maar hoe reëel is de dreiging? Verschillende pro-Palestijnse activisten zeiden tegen Nieuwsuur dat ze niet van plan zijn om op de Dam te demonstreren. Dat is een speciale dag. En dat is een herdenkingsdag. De woord zegt al, dat moet dan ook blijven. Dan moet je niet gaan tegengeluid gaan maken. Dat vind ik gewoon dan absoluut niet netjes dan als dat gebeurt. Ja. Ik zou heel erg tegen zijn, omdat dat doet geen goed voor onze zaken. Er is één demonstratie aangemeld voor op de Dam. Activist Frank van der Linden wilde met bordjes geen fascisten op de Dam tegen de komst van Tweede Kamervoorzitter en PVV-Kamerlid Martin Bosma demonstreren. Maar dat mocht niet van Halsema. Van der Linden wil alsnog demonstreren. Als Bosma de krans legt, dan keren we hem de rug toe. U gaat toch gewoon naar de Dam? Ja. En kijk, als honderden mensen dat gewoon doen, want ik denk dat er heel veel mensen staan met een dubbel gevoel dat hij er is. Kijk, als er ook honderden mensen op dat moment, als hij een krans legt, zich even omkeren, dan denk ik dat het een heel, ja, kalm signaal is, zonder dat dat de orde verstoort. En ja, niemand kan mij verbieden om mij om te draaien op het moment dat ik op de Dam sta. In Sheffield is het WK snooker bezig. Al bijna 50 keer is dat toernooi in die Engelse plaats. Maar er is veel kritiek op de accommodatie. Zo zei een van de deelnemers dat alles slecht is geregeld, dat het stinkt. Jan Verhaas is snooker scheidsrechter en hij is actief op dat WK in Sheffield. En hij ging in langs de lijn in op de kritiek. Nou, het is natuurlijk wel een oud theater, dat is zeker waar. En ja, er kunnen ook maar net onder de 1000 toeschouwers in. Dus er valt best wel wat over te zeggen of het nog toekomst heeft voor onze sport, die steeds meer groeiend is natuurlijk. Maar goed, voor een speler die net verloren heeft op zijn persconferentie te zeggen dat de Crucible stinkt en dat het helemaal niet klopt, ik denk dat we het een beetje met een korreltje zout moeten nemen. Ik denk iemand die wint, daar smaakt en ruikt alles beter dan iemand die net verloren heeft. Omdat het Crucible Theater in Sheffield oud is, wordt er in de snoekerwereld wel nagedacht om het WK ook een keer ergens anders te houden. Dat vindt Verhaas een goed idee. Het is natuurlijk een echt theater. Kijk, in China en alle andere landen waar het snooker heerst, waar we naartoe gaan, dan wordt er iets opgebouwd in een grote lege zaal. En dat mist gewoon de uitstraling van wat de Crucible wel heeft. En ja, het is er allemaal heel intiem. En er hangt een bepaalde atmosfeer daar die de spelers, ja, ook nergens anders meemaken. Dus ja, voor mij hoeft het echt niet weg. En ik denk dat je echt, als je alle spelers op de man afvraagt, dat ze ook liever daar spelen dan in die grote onpersoonlijke ruimtes. Ja, voor alle duidelijkheid, ik zei het verkeerd. Hij vindt het dus geen goed idee. World Central Kitchen pakt de hulpverlening in Gaza weer op, meldt de BBC. Bijna een maand na de Israëlische luchtaanval, waarbij 7 hulpverleners om het leven kwamen, is het hoog nodig de voedselhulp weer te hervatten, zegt World Central Kitchen volgens de BBC. Er staan 276 vrachtwagens met hulpgoederen klaar bij de grensovergang bij Rafah. goed voor 8 miljoen maaltijden. En ook via Jordanië en de Israëlische haven Ashdod wil World Central Kitchen voedselhulp naar Gaza krijgen. En de organisatie wil ook nog altijd een internationaal onafhankelijk onderzoek naar die luchtaanval waarbij de hulpverleners omkwamen. In België lijkt een cold case-zaak van 30 jaar oud alsnog te zijn opgelost. Bij toevallige graafwerkzaamheden in een tuin in Sint Martens-Latem zijn de resten van een lichaam gevonden. Waarschijnlijk gaat het om de destijds verdwenen 48-jarige Annie de Poortere. Die woonde in het huis ernaast. Eerst is nu de schouwarts aan zet. Of zoals de politie bij de VRT zegt, de wetsdokter. Wat belangrijk is, wanneer lichaamsresten gevonden worden, dan heb je het werk van de wetsdokter. En men zegt altijd in de forensische wereld, een wetsdokter kan een dood lichaam doen spreken. Dat is wat wij altijd hopen, zien wat er vastgesteld wordt. Dat kan belangrijk zijn voor het onderzoek. Er zijn nog geen verdachten in beeld voor deze cold case. Alle mogelijke scenario's worden nog onderzocht, al dus het Belgische OM. Burkina Faso heeft nog meer buitenlandse mediaorganisaties geschorst vanwege hun berichtgeving over een rapport van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Daarin staat dat het leger betrokken was bij buitengerechtelijke executies. Voice of America schrijft over die mediaschorsingen. De Amerikaanse omroep zelf en de Afrikaanse tak van de BBC werden vorige week al geschorst in Burkina Faso. Dit weekend zijn daar twee Franse kranten, de Britse krant The Guardian en de zenders Deutsche Welle en TV 5 Monde bijgekomen. En de Britse minister van Buitenlandse Zaken Cameron die ligt onder vuur vanwege de privéjet die hij had gehuurd, dat meldt The Guardian. Er is wel begrip dat hij een eigen toestel wilde om in 5 dagen tijd Tajikistan, Kirgizistan, Oezbekistan, Turkmenistan, Kazachstan en Mongolië te bezoeken. Ja, dat ga je niet met een lijnvlieg doen in 5 dagen. Maar ja, een luxe jet ter waarde van zo'n 50 miljoen euro huren, dat was volgens de critici een beetje over de top. The Guardian las in de folder onder meer dat er een sommelier beschikbaar is voor de wijnkeuze aan boord. Een woordvoerder van Cameron zegt in een reactie dat dit vliegtuig toch echt de beste keuze was om het werk van de minister voor het landsbelang mogelijk te maken. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Ja, het is natuurlijk meivakantie en dat merken we wel op de weg. De dagelijkse files zijn door de bank genomen een stuk korter dan gebruikelijk. Een uitzondering zien we wel op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal. Daar staat file tussen knooppunt Klaverpolder en Zevenbergen 6 kilometer met een kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de afrit dicht. In de Eredivisie voetbal blijft het op veel fronten nog spannend. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, over de eerste en tweede plek hoeven we het niet te hebben. Dat is PSV en Feyenoord. PSV hoopt natuurlijk zondag dan het kampioensfeest te vieren. Maar dit weekend draait een beetje om plaats 5 ook bijvoorbeeld. Hè? Daarmee kom je in de tweede voorronde van de Europa League. Wie kunnen er allemaal nog vijfde worden? Ja, daarmee ontloop je die play-offs. En het lijkt wel of niemand vijfde wilde worden. Want Ajax speelde gelijk. Dat hadden we het al over gehad tegen Excelsior. Heel moeizaam. Dat gaf NEC de kans om daar overheen te komen. Dat lukte niet. Die verloren met 3-0 van AZ. Dat is een grote uitslag. Want NEC verliest niet veel. En thuis al helemaal niet. Maar uiteindelijk, het startte nog wel aardig. Maar werd uiteindelijk toch duidelijk geklopt door AZ. Die vierde plaats nu heel stevig in handen hebben. En Utrecht, zo matig begonnen aan het seizoen, doet ook gewoon mee. Maar die kwamen niet verder dan 2-2 uiteindelijk bij RKC. Moesten zelfs 2 keer in achterstand daarvoor wegwerken. Dus Ajax gaat met 2 punten voorsprong die 5e plaats verdedigen. Nog 3 rondes. En dan zeggen mensen, ja, Ajax heeft het makkelijkste programma. Maar ja, we hebben wel gezien, voor deze clubs is niets makkelijk. Ook niet voor Ajax. Dus wat dat betreft zit de spanning rondom die plek er nog volop in. Onderin minder spannend. Ja, in ieder geval Vitesse, dat is wel duidelijk. Die gaan degraderen. Ja. Verder? Ja, wel overigens leuk dat Vitesse, die zonder negatief doelsaldo na die 18 punten aftrekt, dat die gisteren een wedstrijd won. Een wonderlijke wedstrijd. Het doet er niet meer toe, maar het was toch even een teken van leven daar in Arnhem. En dat verdienen de mensen daar wel een beetje. Volendam lijkt toch ook wel nu definitief af te haken. Verloren met 1-0 bij Sparta. Hebben 19 punten. Kan theoretisch allemaal nog wel. Maar het lijkt er toch op dat Volendam ook mee gaat degraderen. En dan is er nog die plaats 16, dat je in die nacompetitie komt. Ook daar dit weekend. Dus Excelsior pakte dat punt bij Ajax. RKC lag lang op voorsprong thuis tegen Utrecht. En zal teleurgesteld zijn dat het uiteindelijk nog 2-2 wordt. Dat zijn de twee clubs die echt strijden om wie er in die nacompetitie komt. En ja, ook daar zit maar 1 punt tussen. Programma's laten niet zoveel wisseling zien. Kortom, dat is ook nog heel spannend. En de finalisten van de Champions League bij de vrouwen, die zijn bekend. Barcelona tegen Olympique Lyonnais. Nou, net als bij de mannen komen bij de vrouwen ook de grote ploegen wel bovendrijven, hè? Ja, die komen wel bovendrijven, maar moesten er wel hard voor werken. Barcelona had thuis met 1-0 verloren van Chelsea. Verrassend was dat toch wel, want Barcelona is toch wel de grote favoriet. Maar ja, die herstelde dat uiteindelijk afgelopen zaterdag. Prachtige wedstrijd, meer dan 30.000 toeschouwers. En uiteindelijk wonnen ze met 2-0. Rode kaart ook nog voor Chelsea, die kwamen er echt niet meer aan. Esme Brugs, Nederlands international, zit wel in de selectie van Barcelona, maar kwam niet in actie. En gisteren het Franse onderrondje tussen Paris Saint-Germain en Olympique Lyonnais. Lyonnais is al heel lang heel goed ook in dat vrouwenvoetbal. Met Van der Donk en Egerola, Nederlandse international, speelden ze. En bij Paris Saint-Germain spelen Groene en Martens. Maar ja, het was toch uiteindelijk duidelijk dat Lyonnais had de eerste wedstrijd ook gewonnen. En waren gisteren ook echt overheersend. En je kan zeggen twee grote ploegen. Gisteren overigens ook meer dan 30.000 toeschouwers in Parijs. Dus het geeft wel aan dat vrouwenvoetbal enorm leeft. En ja, grote clubs. En die gaan op naar een hele mooie Champions League finale. En dan een sport waar we het niet zo vaak over hebben, motorsport. Gisteren werd de Moto 3 gewonnen door Colin Vijer. Is dat bijzonder dat er een Nederlander wint? Ja, maar bereid je erop voor, want het gaat vaker gebeuren. Deze jongen is 19 jaar oud, er werd al veel talent en klasse toegedicht. Won vorig jaar al eens een Grand Prix, maar dat leek toen nog een klein beetje uit de lucht te komen vallen. Hoewel de kenners wel wisten hoe goed hij kon rijden. Maar dit seizoen heeft hij zich echt veel constanter voorin gemeld. Hij stond al een keer op het podium. Won nu van kop af aan een prachtige Grand Prix daar in Spanje. En dat is een grote Grand Prix hoor. Daar staat nu ook derde in de WK-stand. 19 jaar nogmaals, wordt een grote toekomst toegedicht. Moto 3 is natuurlijk een beetje de eerste klasse waarin je in die grote motorsport komt. Maar het feit dat hij op deze leeftijd daar nu al zo goed rijdt, dat zegt wel wat. Bescheiden jongen, mocht hem gisteravond nog even spreken voor langs de lijn. Bescheiden jongen, maar ja, houd er rekening mee dat je over een tijdje niet meer zegt een sport waar we het niet zo vaak over hebben. Want ik denk dat we na menig weekend, nog niet zo vaak als Verstappen hoor, maar wel na menig weekend, gaan we het in de toekomst ook zeker hebben over deze Colin Vijer. Onthoud die naam. Tom, dankjewel. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. 'Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough to always find a way for a good time. You and me belong together. Mark en Bora, belong together. Ster. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Global Asset Servicing is er in alle soorten en maten. Groot, solide, internationaal, maar het is zelden persoonlijk. Tot u KCI's leert kennen. Natuurlijk, met 7000 collega's zijn wij ook groot, solide en internationaal. Maar het zijn onze 350 Nederlandse experts die het verschil maken in het waarderen en administreren van beleggingen. Met name die van u. Hoogst persoonlijk KCI's. Onderdeel van Crédit Agricole en Santander. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Bij Israëlische luchtaanvallen in Rafah in het zuiden van Gaza zijn vannacht 13 mensen om het leven gekomen en meerdere mensen gewond geraakt, meldt nieuwszender Al Jazeera. Aan Hamas gelieerde mediakanalen schatten het aantal doden op 15. Er zijn steeds minder onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland. Van de 180 meest gevaarlijke heeft ProRail er 150 gesloten of alsnog beveiligd. Onbewaakte spoorwegovergangen liggen meestal in landelijk gebied op een rustige locatie. In Stuttgart begint de rechtszaak tegen 9 mensen die ervan worden verdacht dat ze eind 2022 in Duitsland een staatsgreep wilden plegen. Ze waren bewapend en bereid geweld te gebruiken. De verdachten kunnen een levenslange gevangenisstraf krijgen. En de gemiddelde pensioenleeftijd vorig jaar was 65 jaar en 11 maanden, blijkt uit cijfers van het CBS. Een jaar daarvoor was de pensioenleeftijd nog gemiddeld 65 jaar en 8 maanden. Vorig jaar gingen er bijna 90.000 werknemers met pensioen. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, ik zie de zon. Blijven we die zien vandaag? Nou, een flink deel van de dag wel. Hij schijnt op dit moment op veel plaatsen uitbundig. Er gaan in de loop van de ochtend wel wat stapelwolken ontstaan. De bewolking wordt dus inderdaad wel wat dikker en wat prominenter in het weerbeeld. Maar de zon weet wel gaatjes te vinden. Het blijft op de meeste plaatsen droog vandaag. Niet te veel wind, in tegenstelling tot gisteren. De zuidelijke wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 4. En de temperatuur op een heel behoorlijk niveau. Het wordt 17 tot 19 graden. Dat is een groot verschil met vorige week. Blijft dat zo? Ja, inderdaad. Die kou zijn we wel kwijt, want de temperatuur gaat de komende dagen alleen nog maar verder omhoog. Morgen komen we op veel plaatsen boven de 20 graden uit in het oosten van het land. Zo'n 23 graden. De zon schijnt regelmatig. Het blijft een poosje droog. Later op de dag in het noordoosten en zuidwesten van het land misschien een enkele bui. Maar die kans is niet zo heel groot. Dus ook morgen is wat dat betreft nog een vrijwel droge dag. Of dat woensdag ook gaat lukken is een beetje de vraag. Wat wel gaat lukken waarschijnlijk is nog hogere temperaturen. In het binnenland kan het 25 graden worden in het oosten en noordoosten. Misschien zelfs dan wel een graadje meer. Maar in de loop van de dag neemt dan van het zuidoosten uit wel de kans om een stevige regen- of onweersbui toe. Marco, dankjewel. En Wijnand, staan er nog files? Er staan files, Astrid, maar ze zijn duidelijk minder lang dan gebruikelijk onder invloed van de meivakantie. Een paar files haal ik er toch uit. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroeg en Hoevelaken over 7 kilometer met maximaal 10 minuten oponthoud. Een kwartier extra op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal tussen knooppunt Klaverpolder en Zevenbergen, nu 7 kilometer file. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, die blokkeert de afrit. En op de A50 Arnhem richting Oster rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein over 10 kilometer. Het oponthoud is ruim 10 minuten. Ster. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Hey jij daar, altijd al gedroomd van je eigen bedrijf? Ga ervoor! Maak een succesvolle start met... eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Nu, 15 maanden gratis... eboekhouden.nl. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-piano's. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot wel €200 korting per persoon. Op sunweb.nl. Sinds Brexit werd het 5 keer uitgesteld, maar vanaf morgen worden dan toch echt controles aan de Britse grenzen ingevoerd voor vlees, zuivel en planten. Nederlandse bloemen- en plantenexporteurs vrezen lange rijen en daardoor oplopende kosten. Consument Fleur Launsbach. Fleur, wat gaan die controles veranderen? Ja, het is een soort nieuwe fase inderdaad van de post-Brexit controles hier. Dus je gaat hier echt nu vanaf morgen fysieke controles zien. Onder het Border Target Operating Model. En dat is dan op medium risico producten. Dus bijvoorbeeld geïmporteerd vlees, zuivel, plantenproducten die uit de EU komen, die krijgen dan eens controles bij de grens hier. En dan kan je natuurlijk denken, maar we hadden toch al lang controles na Brexit. We hebben toch al een keer rijen gezien en zo. Ja, dat klopt, maar dat was dus één kant op. Dus vanuit het VK naar de EU zijn er al langer controles. Maar de andere kant op, dus de Britse kant op, zijn die controles inderdaad 5 keer uitgesteld. En nu dus 3 jaar nadat de Britten formeel weggingen uit de gemeenschappelijke markt en 8 jaar nadat ze voor Brexit stemden, worden er dus controles ingevoerd. Het heeft dus gevolg voor exportbedrijven, bijvoorbeeld de Nederlandse bloemen- en plantenbedrijven. Hoe belangrijk is die export? De bloemen- en plantenmarkt, bijna een miljard aan jaaromzet per jaar voor Nederlandse bloemen- en plantenbedrijven. Dus het VK is het grootste exportland buiten de EU. En eigenlijk binnen de EU ook heel groot, want binnen de EU gaat alleen meer naar Duitsland. Dus kortom, ja, het is een grote markt. Ja, VK, grote markt. Een van die grotere plantexporteurs was Royal Lemkes in Blijswijk. Verslaggever Roland Muller ging kijken in de distributiehal. We zien hier wat ze dan een devil's tree noemen, daadwerkelijk in Engeland. Leon Verschoor van de Royal Lemkes. Nou, we staan in een distributiehal. We maken hier de karren klaar, specifiek voor de Engelse markt, voor onze Engelse klanten. En dat zijn vele of woonwarenhuizen of bouwmarkten met toch wat neiging richting tuincentrum, die toch een heel breed assortiment uiteindelijk aan planten voeren. Want ik denk bij die Britten, die houden toch vooral van bloemen, maar die vinden planten dus ook leuk. Ja, Britten zijn echt wel gek van planten. Dus Britten zijn ook bereid om fors te investeren, ook in kamerplanten, maar zeker ook in tuinplanten. Engeland is echt een enorm belangrijk land voor ons om te kunnen exporteren. En je ziet ook in de afgelopen jaren dat het steeds complexer wordt om naar Engeland te exporteren. Vanwege de Brexit. Vanwege Brexit. En ook weer wat er nu ontstaat. En het is, als je niet voldoende schaal hebt, is het bijna niet mogelijk om daarop te reageren als organisatie. En je hebt gewoon voldoende schaal daarop nodig. Dus je ziet ook dat het steeds belangrijker aan het worden is. U heeft wel schaal, dus een groot bedrijf, hè? Ja, wij zijn een grote organisatie. We zijn een van de grootste plantenexporteurs van Nederland. Al die planten en bloemen die moeten geïnspecteerd gaan worden direct als ze van de boot afkomen bij de Britse grens. Dat klopt. Dus ze moeten op de grens gecontroleerd worden in wat ze noemen een control point. Alles wat hoog risico is, daarvan wordt 100% gecontroleerd. En dat betekent dus dat er op één plek, in één haven, die controles uitgevoerd moeten worden voor een groot aantal vrachtwagens wat er afkomt. Er komen 150 vrachtwagens met bloemen en planten uiteindelijk van die boot af. En wij verwachten dat er enorme wachtrijen komen ontstaan. En uiteindelijk zegt de Engelse overheid, we gaan er pragmatisch mee om. Maar we weten niet wat dat betekent. Dit is een vrachtwagen die is uit Italië deze kant op gekomen. En je ziet hier dat de planten losgestapeld in de vrachtwagen staan. Dat betekent dat je heel groot volume planten in de vrachtwagen daadwerkelijk kwijt kan. Maar het is ook heel veel werk om die vrachtwagen leeg te halen. De vrachtwagen staat nog helemaal vol met opgestapelde boompjes, hè, zien we hier. Ja, normaal gesproken moet je je voorstellen, dan gaan er 40 of 42 karren in de vrachtwagen. En zo losgeladen zoals we ze hier zien, halen we uiteindelijk rond de 200 karren met planten halen we uit die ene vrachtwagen. Maar hoe moet dit geïnspecteerd worden, zo'n enorme lading? Nou, dit zijn olijfboompjes en feitelijk, volgens de wetgeving, zouden die allemaal geïnspecteerd moeten worden, zeg maar, in Engeland. Maar dat is vrijwel niet te doen. Want ik denk dat ze daar een dag bezig zijn om alles uit die auto te halen. Daarna moet het ook weer erin. En dan lopen we ook nog risico op dat we die producten gaan beschadigen als ze weer opnieuw erin gaan. Wij maken ons hier hele grote zorgen over op de inspectielocatie. Wat betekent het nou voor dit assortiment als dit bijvoorbeeld in de Britse haven een paar dagen langer moet blijven staan? Voor heel veel planten betekent het, zeg maar, dat ze gewoon niet meer goed zijn. Dus met name planten die wat kwetsbaarder zijn, hè, en over het algemeen tuinplanten die in een vrachtwagen staan, die hebben gewoon wind nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. En als die stilstaan in een vachtige omgeving, heb je gewoon een groot risico op schimmels erin. De marges in deze categorie zijn echt heel laag. Dus het risico op derving, hè, dat je de plant weg moet gooien, is daardoor veel groter. En het heeft gewoon prijsimpact. Want uiteindelijk weten we nu nog niet wat de kosten exact zijn die op ons afkomen. Maar we verwachten zomaar dat de consumentenprijs wel eens 5% omhoog zou moeten gaan om überhaupt die planten geïmporteerd te kunnen krijgen in Engeland. Ziet hij het nog wel zitten om naar Groot-Brittannië te gaan exporteren? Ja, dat zien we zitten. Want we hebben hartstikke leuke klanten, een prachtig product om daar naartoe te brengen. Maar het is natuurlijk wel afwachten wat er dan volgende week gaat gebeuren. En kijk, ik denk dat het op een gegeven moment zo niet houdbaar gaat zijn dat het niet kan dat daar andere oplossingen voor komen. En zo denken ze dus over bij Royal Lemkes in Bleiswijk. Fleur, onvoorspelbare kosten, lange rijen, te lang moeten wachten met die planten, dubbele administratie. Wat zegt de Britse overheid daarover? Nou, de Britse regering die zegt dat die nieuwe controles aan de Britse zijde, dat die noodzakelijk zijn om ziektes te voorkomen en om productveiligheid te garanderen. En natuurlijk ook om de eigen markt te beschermen. Je kan niet de ene kant controles op hebben en de andere kant niet. En ze zeggen, ja, ondernemers hebben zich lang genoeg kunnen voorbereiden. En we weten dus niet precies hoe streng die controles gaan zijn, hè, die ze gaan implementeren. We zien bij de havens wel nieuwe capaciteit om dat de vrachtwagens te kunnen daarin rijden met hun lading. Maar hoe soepel dat allemaal moet gaan lopen, dat moet natuurlijk ook blijken. En we horen ook wel kritiek over de kosten inderdaad. Dus dat het oneerlijk zou zijn voor kleine ondernemers omdat die een kleine lading hebben en daar dan een kosten over moeten dragen. Terwijl grotere bedrijven is het natuurlijk veel makkelijker om die kosten dan te absorberen in een grote lading. Maar over het algemeen, ik sprak met een controlebedrijf ook aan de Britse zijde. En hij zei, ja, we moeten het gaan zien qua vertraging. We weten niet hoe het zal lopen. Het zou kunnen dat je even tijdelijk niet alles kan kopen in het Verenigd Koninkrijk wat je zoekt. En hij zei, ja, de prijs gaat zeker omhoog. En het is wel zo, ik vergelijk best wel vaak bloemen en planten hier. En de prijs voor bloemen en planten is hier in het Verenigd Koninkrijk achteraf behoorlijk veel duurder dan in Nederland. Ja, en dat is dus nu, terwijl nu die extra controles dus nog niet eens zijn. Ja, het gaat dus nu nog wat omhoog. Dus ik koop voor, denk ik, toch mijn plant liever in Nederland. Dan neem je hem zelf mee. Mag dat eigenlijk? Met de trein. Ik denk het wel. Maar ik weet nog niet of ik het ga uitproberen. Maar het zou kunnen. Wat ik me wel eens had te vragen, de Britse overheid die zegt wel van die controles zijn nodig voor de kwaliteit en zo. Maar ja, tot en met vandaag gaat het dus heel anders. Ja, nee, dat is ook zo. Dat klopt. Dus het is eigenlijk al heel lang deze kant op. Dus naar Groot-Brittannië toe. Zijn er geen controles. En tot nu toe hebben we natuurlijk geen enorme plantziektes gehad. Dus wat dat betreft kan je afvragen, is dit nodig? Nou ja, ja, want uiteindelijk, ja, je wil natuurlijk ook gewoon je eigen markt beschermen. Ja. Dat is de visie van de overheid. En ze zijn nou eenmaal geen EU meer. Nee. Exactly. Dankjewel. Fleur Launsbach vanuit Londen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. ProRail is druk bezig om onbewaakte spoorwegovergangen te vervangen en te sluiten. Verslaggever Matthijs van der Wiel, jij bent op weg naar zo'n overgang. Wat is er aan de hand met die spoorwegovergangen? Ja, dat is eigenlijk een soort gokken wat je moet doen. Komt er wel of komt er niet een trein? Je komt ze tegen in buitengebieden als je aan het wandelen bent. Of boeren hebben ermee te maken waarbij een spoorlijn hun land doorkruist. En die moeten dan oversteken met zwaar materieel. Dat gaat langzaam. En die treinen die rijden daar met soms wel meer dan 120 kilometer per uur. Je moet echt kijken van heb ik genoeg tijd? Komt er eentje, komt er niet eentje? En dat gaat heel vaak mis, ging nog veel vaker mis. Begin van deze eeuw met soms wel 25 doden per jaar. Dat is flink teruggedrongen. Nog steeds zijn er wel geregeld hele ernstige ongelukken met onbewaakte spoorwegovergangen. En daarom heeft ProRail gezegd, de 180 gevaarlijkste, die gaan we aanpakken. Heel wat ervan zijn al aangepakt. Vandaag weer twee hier op het lijntje tussen Deventer en Zwolle. Wordt aangepakt om uiteindelijk al die 180 beveiligd te hebben. Want wat gaan ze vandaag dan doen? Ja, er zijn eigenlijk drie smaken. Hè. Je kunt hem helemaal afsluiten. Maar goed, dan heeft die boer of die wandelaar een probleem. Want dan moet hij omrijden of omlopen. Je kunt een tunneltje bouwen. Of je kunt natuurlijk slagbomen plaatsen. En een bel en een licht. De hele situatie die wel veilig is. Dat je niet door kan lopen. En wat ze hier hebben gedaan. Hier gaat het om twee spoorwegovergangen bij een landgoed. Die vooral door wandelaars worden gebruikt. Nou, de een wordt dan afgesloten. Er wordt een wandelpad aangelegd. En de ander wordt beveiligd met spoorbomen. Gaan we zo naartoe. Maar eerst, ja, het is werk aan het spoor. En ook al rijden er geen treinen tussen Zwolle en Deventer. Enorme veiligheidsmaatregelen, ook op het werk. Want dat gaat ook wel eens mis. Dus ik moet nu eerst eventjes, Astrid, de veiligheidsschoenen, de helm, het oranje hesje en de hele instructie van de aannemer aanhoren. En dan hoor je mij straks vanaf de werkplaats. Ja, ik wil de werkplek. Fotootje lijkt me heel erg leuk, Matthijs. Gaan we doen. Matthijs van der Wiel. In Beverwijk zoeken ze vrijwillige varkenshoeders, weet Hart van Nederland. Natuurbeheerders van Landschap Noord-Holland willen de gevreesde Japanse duizendknoop aanpakken en daarvoor worden varkens ingezet. Ja, zelf volgens mij vorige week nog aandacht aan besteed. Ja. Of de week daarvoor dat ze in Limburg ook al zoiets met varkens doen. Die zijn blijkbaar heel geschikt om de duizendknoop aan te pakken. Ja, die vroeten het helemaal uit de grond. Vroeg jij je nog af, wat gebeurt er dan met de rest van de plantjes in de omgeving? Ja. Dat vertelt dit verhaal ook weer niet. Maar goed, als je hem op de juiste plek inzet, het varken, dan is de Japanse duizendknoop in ieder geval verdwenen. Maar ja, die varkens hebben af en toe wel wat verzorging nodig. Bijvoeren en de gaten houden. De komende 7 maanden worden vrijwilligers in Beverwijk daarvoor ingezet. En na een eerste selectie mochten deze mensen een training volgen, horen we bij Hart van Nederland. Ja, ik denk, weet je, buiten is altijd leuk. En met beesten werken is helemaal leuk. Ik bedoel, ja, en je bent buiten, hè? Ja. En ik ben gepensioneerd nu, dus... Tijd voor. Ik heb hier ook wel tijd voor, ja. Ik loop heel vaak in de natuur, ben vaak in de natuur bezig. En nou kan ik eraan deelnemen, dus ik doe dat graag. Bent u varkenshoeder? Ik ben varkenshoeder. Je had dat ooit gedacht? Ik nog niet, nee. Ja, het is dan eerst wel heel erg moeilijk werk, denk ik. Want ze hoeven maar een half uurtje per week op te komen draven om de varkens eten te geven en even te controleren of ze nog gezond zijn. Dat laatste is misschien nog wel het ingewikkeldste, ja, om dat te kunnen herkennen. En varkens schijnen echt hele leuke dieren, ja, te zijn. Ja, intelligente beesten ook. Ja. Er zijn ook mensen die ze gewoon op de bank hebben zitten thuis. Ja. Zijn we uitzonderingen, maar goed, het bestaat. Ja. De oudste whisky van Nederland die komt uit Glanerbrug bij Enschede in Overijssel. In 1994 destilleerde Johan illegaal in een schuurtje zijn eerste whisky. 28 jaar later kwam die in flessen terecht. En recent merkte Johan dat zijn whisky de oudste van het land is, vertelt hij aan RTV Oost. Heel erg bijzonder. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb ook niet veel flessen ervan. 313 flessen, ja. En ik heb iets van 200 liter. Daar ben je wel trots op, denk ik. Als je door Glanerbrug loopt en je ziet iemand lopen naar zijn schoen, dan ben ik dat. 28 jaar oud lijkt mij nog niet eens heel oud, maar whisky is daar blijkbaar toch wel voor Nederlandse whisky een begrip. Ja. Ik heb er geen verstand van. Johan heeft de meeste flessen razendsnel verkocht. €300 per stuk zijn ze nu waard. Een aantal heeft hij toch wel zelf gehouden. Dozen hebben op de een of andere reden altijd een onweerstaanbare aantrekkingskracht voor katten, maar dat kan grote gevolgen hebben. De BBC schrijft over een kat in de Verenigde Staten die ongemerkt in een doos was gesprongen, die de familie vervolgens retour naar Amazon stuurde. Gevolg honderden kilometers verderop en dagen later werd de kat gered door een ongetwijfeld verbaasde Amazon-medewerker die de doos opende. Had al die tijd dus in die doos gezeten. Jeetje. En het beest was er nog opmerkelijk goed aan toe ook. Die medewerker heeft het naar een dierenarts gebracht. Ondanks dagen zonder eten en drinken viel dat dus nog wel mee. En dankzij de chip konden kat en baasjes snel weer worden herenigd. En over dingen die zoek zijn gesproken. Al 11 dagen zoekt de familie van Rien Mertens uit Rosmalen naar Riens auto. Rien is 70 jaar, gaat geregeld met de auto naar Utrecht. Daar parkeert hij hem aan de rand van de stad om vervolgens met de fiets verder de stad in te gaan. Heel verstandig. Maar zijn korte termijn geheugen gaat achteruit. En toen kwam hij dus weer uit Utrecht en was hij vergeten waar de auto stond. En dat is dus 11 dagen later nog steeds onduidelijk. Ja, ze hebben heel erg gezocht al, hè? Ja, ze hebben al gezocht, zijn eigen familie, maar tot nu toe niets opgeleverd. RTV Utrecht heeft een foto van de auto. Het gaat hier om een witte Nissan Evalia. En er staat op de site van RTV Utrecht ook een kaartje van de gebieden die al wel door de zoon van Rien zijn uitgekampt. Dus opsporing verzocht. Witte Nissan Evalia, kenteken S367VK. Als u hem heeft gevonden, neem even contact op. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Nou, bescheiden ochtendspits met wel twee bijzonderheden. Op de A15 naar Europoort. Tussen Rotterdam-Charloos en de Botlektunnel. 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En in West-Brabant loopt het verkeer vast op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal. Tussen knooppunt Klaverpolder en Zevenbergen. 7 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de afrit dicht. Het NOS Radio 1-journaal. When the going gets tough. Billy Ocean. Joost Klein vliegt zometeen naar Malmö, waar hij volgende week donderdag namens Nederland meedoet aan de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. De komende dagen is hij vooral druk met repeteren. Verslaggever Jorn Kopeer op Schiphol. Jorn, jij hebt Klein net nog even gesproken, hè? Heeft hij een beetje zin in? Ja, absoluut. Hij heeft er zeker zin in. Hij kwam aan in zijn bekende pak met die punten op zijn schouders. Dit keer een zwart pak in plaats van het blauwe pak dat hij ook in zijn videoclip aan heeft. En ja, hij heeft er zeker zin in. Hij heeft hier een jaar naartoe gewerkt. Riep een jaar geleden al dat hij graag naar het Songfestival wilde. Nou, dat gaat dan nu echt gebeuren. Nou, we spraken hem met de aanwezige pers nog even. Hij heeft er dus inderdaad zin in. Al stak hij ook wel een beetje de draak met zichzelf en met de pers toen we hem vroegen hoe hij zich heeft voorbereid op komen. De 2 weken. Mediteren. Heel veel airfryen. En oefenen. Heel veel oefenen. De verwachtingen zijn hoog. Denk ook vooral bij jezelf. Hoe ga je daarmee om? Ja. Hey, just another day at the office. Voor de Nederlandse mensen. Anderen gewoon een dag op het kantoor. En tot slot, heb je er zin in? Ja, ik heb er zeker zin in. Ik ben heel dankbaar. En 9 mei is ook Europa-dag. Toevallig, hè? En waar heb je dan het meest zin in? In mezelf. Nou, dat lijkt me al een goed begin. Deze week zijn dus de repetities. Hoe gaat het in zijn werk? Ja, dat klopt. Nou, je zou je inderdaad kunnen afvragen. Hij moet over 10 dagen, 9 mei, pas optreden. Waarom gaat hij dan nu al naar Malmö? Nou, dat heeft alles te maken met die repetities inderdaad. Morgen is de eerste. Een half uurtje mag hij dan op het podium oefenen. Vrijdag mag hij nog een keer. Dat is een kwartiertje. In totaal 3 kwartier dus. En in die 3 kwartier zetten ze eigenlijk de puntjes op de i. Zo moet je het zien. Want Joost Klein en zijn team hebben de afgelopen maanden al heel veel gerepeteerd. Alles is bedacht, alles is geoefend. En dat moet ook wel. Want van die 2 repetities moet hij het ook hebben. Als er dan iets misgaat, mag hij niet even terugkomen om op het podium nog een keertje te oefenen. Er staat constant iemand in de zaal met een stopwatch te timen. Want naast Nederland zijn er natuurlijk nog 36 landen die op dat podium willen oefenen. En het moet wel eerlijk blijven, want het blijft een wedstrijd. Hij zingt dus inderdaad, zoals hij zelf al zei, op donderdag 9. mei, tweede halve finale. Is dat een gunstige plek? Die tweede halve finale niet per se. Er doen 16 landen mee aan die tweede halve finale. Daarvan gaan er 10 door. In de eerste halve finale doen maar 15 landen mee. Daarvan gaan er ook 10 door. Dus iets minder kans om door te gaan. Maar hij mag in die tweede halve finale wel als allerlaatste optreden. En uit alle cijfers blijkt van de afgelopen jaren dat je, als je op de laatste plek meedoet, dat je heel veel kans hebt om door te gaan. Want mensen thuis onthouden je. En die moeten uiteindelijk op je stemmen. Maar eerlijk is eerlijk, moet ik wel zeggen, alles wat ik hiervoor zei is eigenlijk, maakt niet zo heel veel uit voor Joost Klein. Zijn nummer doet het ongelooflijk goed de afgelopen weken dat hij dit soort voordeeltjes, zoals dat als laatste optreden, waarschijnlijk helemaal niet nodig heeft. Nee, want dat is natuurlijk tegenwoordig, je ziet het al, nummers kun je nu al zien, horen enzovoort. Dat betekent ook dat de boekmakers al volop bezig zijn. Hoe doet hij het daar? Heel goed. Toen zijn nummer eind februari werd gepresenteerd, stond hij nog op plek 22 van de 37 bij diezelfde bookmakers. Nou, langzaam is dat gaan stijgen naar de nummer 2. De nummer 3, sorry, moet ik zeggen. Er wordt dus steeds meer gewet op zijn nummer door heel veel mensen wereldwijd. Alleen Kroatië en Zwitserland staan nog boven hem. Ja, en dat doet hij dus heel goed. En die bookmakers hebben het vaak toch wel bij het juiste eind. Maar niet alles hebben ze altijd goed. Zeker nog niet op dit moment waarin ze de optredens nog niet gezien hebben. Nou ja, voor nu staat hij dus op plek 3. Maar toch, ik moet ook wel zeggen, we zien de laatste dagen ook wel wat andere resultaten van heel veel fansites die polletjes houden. En daar eindigt hij niet per se op 3, maar eerder op plek 8. Nou ja, we zullen moeten gaan zien waar hij uiteindelijk eindigt. Maar dat hij het goed gaat doen, dat durf ik bijna wel met zekerheid te zeggen. Ja, en weet je al een beetje wat ze op het podium gaan doen of is dat een verrassing? Nou ja, hij staat op het podium met zijn 2 beste vrienden, Appie Moussa en Martijn van IJzeren. Die laatste is ook wel bekend als de stuntkabouter. En wat ze daar gaan doen, willen ze nog niet heel erg zeggen. Maar wel dat het een mix moet zijn van iets emotioneels, maar ook dat er gewoon gefeest moet worden. En die combinatie, daarmee hopen ze dat ook mensen die Nederlands niet kunnen verstaan, hè, dat zijn toch de meeste mensen die naar het Songfestival kijken, een beetje doorkrijgen wat het nummer te bieden heeft en wat de achterliggende gedachte is. Nou, het gaat over Europa. Dat leek me voor heel Europa wel duidelijk. Dankjewel. Dat denk ik ook. Verslaggever Jorn Kompeer. Radio 1 podcast. Verzetswerk uitpluizen is lastig.

Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, de ochtendspits verloopt bescheiden door de meivakantie. Dat neemt niet weg dat er wel een paar problemen onderweg zijn. Op de A15 richting Europoort. Daar gebeurde een ongeluk bij de Botlektunnel. De weg is weer vrij. De vertraging vanaf knooppunt Vaanplein is nog zo'n 10 minuten. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een ongeluk gaat het verkeer daar langs via de vluchtstrook. Waarschijnlijk duurt het nog een half uur. En rond Moerdijk zijn wat verkeersproblemen door een stilgevallen vrachtwagencombinatie op de A17 Dordrecht-Roosendaal. In beide richtingen is de afrit Moerdijk dicht. Vooral vanuit Dordrecht veroorzaakt dat file. Het oponthoud is nu bijna een half uur. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans zet de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. En het managementboek van het jaar is Giftig gedoe op de werkplek. Een meer dan actueel boek over sociale veiligheid in werkrelaties. Bestel hem nu op managementboek.nl/winnaar. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Philips schrikt in de Verenigde Staten vanwege de slaapapneu-affaire. Het gaat om een schikking van $1,1 miljard. Dat meldt het bedrijf bij het bekendmaken van de resultaten van het eerste kwartaal. Lise Schallenberg van de economie-redactie. Lise, wat voor een schikking is het? Ja, dit gaat om een schikking met patiënten die zeggen ziek te zijn geworden van het gebruik van die slaapapneu-apparaten. Ja, en dat dossier van die apneu-apparaten, we hebben het hier ook al heel vaak over gehad. Dat begon in juni 2021. Toen bleek dat er schuim in die apparaten zit dat af kan brokkelen. En dat daardoor patiënten mogelijk gezondheidsschade konden oplopen omdat ze dat inademden. Nou, daardoor heeft Philips al die apparaten wereldwijd teruggeroepen en sindsdien leidt dat ook tot rechtszaken voor het bedrijf. Want patiënten die bijvoorbeeld kanker hebben gekregen, die denken, ja, dat komt doordat ik die apparaten heb gebruikt. En Philips heeft dat altijd ontkend. Die zeggen dat er eigenlijk geen gezondheidsrisico's zijn, dat ze gewoon extra voorzichtig zijn. Maar patiënten zijn naar de rechter gestapt, veel in de Verenigde Staten. En deze schikking gaat over patiënten die dus denken dat ze ziek zijn geworden. En patiënten die kosten maken omdat ze er rekening mee houden dat ze in de toekomst misschien ziek gaan worden hierdoor. Maar dat Philips dan nu geschikt heeft, betekent dat dan ook dat ze toegeven dat er inderdaad misschien wel een verband ligt tussen hun apparaat en die ziekte? Nee, heel expliciet niet. Dus Philips zegt er ook bij, we bekennen hiermee geen schuld. We ontkennen dat deze schade door onze apparaten komt. Maar die zaken, ja, die liepen. En er zorgt natuurlijk ook voor heel veel onzekerheid voor een bedrijf. Dus zij zeggen eigenlijk, nou, als we er hiermee vanaf zijn, dan betalen we $1,1 miljard. En dan is het klaar. Maar daarmee zeggen we dus niet dat het ook daadwerkelijk, dat we schuldig zijn. Dat het problemen heeft veroorzaakt. $1,1 miljard is best een behoorlijk bedrag. Wat betekent dit voor financiën van Philips? Ja, ze hebben dus vanochtend de kwartaalcijfers gepubliceerd. En ze moeten dit kwartaal €982 miljoen opzij zetten hiervoor. Dat is een heel groot bedrag. Ze maken ook een groot verlies van bijna €1 miljard dit kwartaal. En dat is natuurlijk flink. Maar zoals ik net ook zei, het biedt ook zekerheid voor het bedrijf. Ze kunnen het dan ook in dit kwartaal laten en vervolgens weer doorgaan. En het had ook misschien nog wel eens erger kunnen aflopen. Er waren ook wel verwachtingen dat het misschien nog wel hoger zou kunnen uitvallen, deze schikking. Dus het biedt echt zekerheid. En het is ook wat sneller gegaan dan verwacht. Ze zeiden eigenlijk dat het pas in de zomer zou komen. Maar het is dus blijkbaar nu al gelukt. Ja, zodat het geen open einde is als het ware. Ja. Alleen, je schetst net, dit is een specifieke groep. Dus zit er ook nog meer aan te komen van andere groepen? Ze hebben vorig jaar geschikt in de VS ook al met mensen die hebben geëist, geld hebben geëist omdat een apparaat het niet deed. Dus dat was weer een andere zaak. Je hebt natuurlijk heel veel juridische dingen hierdoor. Ja. Niet alleen maar mensen die gezondheidsschade hebben, maar ook gewoon dat ze zeggen, ja, ik heb een apparaat gekocht en dat voldoet niet aan de eisen. Dat ging toen ook al om €0,5 miljard. En ze zijn ook gestopt met de verkoop van slaapapneuapparaten in de Verenigde Staten, omdat ze hebben geschikt met het ministerie van Justitie daar.

Chasing Cars, Snow Patrol. Over ruim een uur Stand.nl, vandaag met Herman van der Zand. Herman, goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat vandaag in Stand.nl over het gevangeniswezen. Want ook mensen die tot meerdere jaren cel zijn veroordeeld lopen op dit moment vrij rond vanwege het personeelstekort in de gevangenissen. Blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het tekort aan cipiers leidt ertoe dat steeds meer mensen die een gevangenisstraf hebben gekregen vrij rondlopen. Er zijn wel genoeg cellen, maar er is een groot tekort aan gevangenisbewaarders. En de missionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming zoekt naar alternatieven. En dan een aantal tijdelijke maatregelen om de gevangenissen wat ademruimte te geven. Sommige veroordeelden worden vervroegd naar huis gestuurd met een enkel band. Maar dat lost het tekort aan cipiers op korte termijn niet op natuurlijk. De stelling van vandaag is: we moeten beter nadenken over alternatieven voor celstraffen. Geldboetes in plaats van de gevangenisstraf. De enkelband is al genoemd. Een meldplicht of misschien dan toch meer mensen in één cel. Of zegt u niets daarvan? Alles op alles zetten om mensen die een celstraf hebben gekregen onmiddellijk achter de deur te krijgen. Ja, je kan je voorstellen dat als je dan een gevangenisstraf krijgt opgelegd, dat je die ook moet uitzitten. Maar soms lukt dat niet. Heb jij een idee wat je nog met mensen zou kunnen doen? Of mijn gevangenisstraf. Wat zou jij willen? Maar goed, als u zegt, nou, ik heb wel een idee, of ik vind eigenlijk dat dat helemaal niet moet. Als je celstraf krijgt, onmiddellijk achter de deur en dan probeer maar zo snel mogelijk cipiers bij elkaar te krijgen. Reageert u vooral via stand.nl, via de Radio 1-app. En dat kan ook door te bellen via 0800 1101. Ster. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op Sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. In Lichtpuntjes de podcast deelt Laurentien van Oranje haar lichtpuntje. Lichtpuntjes, nu in je favoriete podcast-app. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Philips heeft in de Verenigde Staten een schikking getroffen ter waarde van 1,1 miljard dollar vanwege problemen met slaapapneuapparaten. Amerikaanse patiënten zeggen dat ze ziek werden door het gebruik van de apparaten. Door deze schikking leidt Philips dit kwartaal een verlies van bijna een miljard. Bij Israëlische luchtaanvallen in Rafah in het zuiden van Gaza zijn afgelopen nacht 13 mensen omgekomen en mensen gewond geraakt, meldt nieuwszender Al Jazeera. Aan Hamas gelieerde mediakanalen schatten het aantal doden op 15. Er zijn steeds minder onbewaakte spoorwegovergangen. Van de 180 meest gevaarlijke overgangen heeft ProRail er inmiddels 150 gesloten of alsnog beveiligd. Onbewaakte spoorwegovergangen liggen meestal in landelijk gebied op een rustige locatie. En in Stuttgart begint de rechtszaak tegen 9 mensen die ervan worden verdacht dat ze eind 2022 in Duitsland een staatsgreep wilden plegen. Ze waren bewapend en ze waren bereid geweld te gebruiken. De verdachten kunnen een levenslange gevangenisstraf krijgen. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, een zonnetje zie ik buiten. Dat blijft wel vandaag. Ja, haalt verklein woordje er maar af, want hij schijnt uitbundig, het zonnetje. De zon dus, met wat sluierwolken in het zuidoosten, dat wel. Maar die mogen de pret eigenlijk niet of nauwelijks drukken. In de loop van de ochtend gaan er wel wat stapelwolken ontstaan, dat wel. Dus het wordt een beetje een gemengd beeld. Het blijft vrijwel overal droog vandaag. Een zwakke tot matige, hooguitmatige wind uit het zuiden. Ja, dat is een heel verschil met gisteren natuurlijk. En de temperatuur pakt op de meeste plaatsen ook wel wat hoger uit. Het wordt 17 tot 19 graden. Een heerlijke dag eigenlijk. En ik kan de komende dagen ook zon blijven zeggen? Ja, hij gaat wel wat vaker verstek laten gaan. Want de bewolking heeft ook wel af en toe een aandeel in het weerbeeld. Vanavond en vannacht neemt de bewolking in het oosten toe. Zou een druppeltje regen kunnen vallen in de nacht. Maar morgenochtend is het daar waarschijnlijk alweer droog. En dan hebben we een gemixt beeld met wat zon en wat wolken. Het blijft het groot deel van de dag droog. Hoewel later op de dag in het noordoosten en zuidwesten van het land er misschien een enkele bui tot ontwikkeling komt. Het wordt 20 tot 23 graden. De temperatuur stijgt. En dat doet hij woensdag nog wat verder. Dan wordt het 21 tot 25 op een enkele plek misschien wel 26 graden in het oosten en noordoosten. Tja, woensdag blijft het dan waarschijnlijk niet helemaal droog. Ja, in het noordoosten wel, maar elders neemt in de loop van de dag de kans op een stevige onweersbui toe. Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg nu? Nou, heel goed eigenlijk. Door de meivakantie is er nauwelijks sprake van een ochtendspits. Dat neemt niet weg dat er wel een paar files staan. Dat komt dan voornamelijk door ongelukken. Zoals op de A1 Duitse grens richting Hengelo. Tussen Oldenzaal en Hengelo 4 kilometer met bijna een half uur vertraging. Op de A35 loopt het verkeer daardoor ook vast. Enschede richting Almelo tussen Enschede en Hengelo-Zuid. Het oponthoud is daar een kwartier. De A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum 4 kilometer... met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En een probleem van wat langere duur zien we op de A17 Dordrecht-Roosendaal. In beide richtingen is de afrit Moerdijk dicht door een stilgevallen vrachtwagencombinatie. Vanuit Dordrecht veroorzaakt dat file vanaf knooppunt Klaverpolder. De vertraging is zo'n 20 minuten. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is donkerblauw. Die Volkswagen Polo daar op de linkerbaan. Nee. Die Polo daar die zwarte Polo inhaalt. Ook niet. Die Polo bij het stoplicht. Oeh, warm. De Volkswagen Polo is de meest geziene auto op de Nederlandse wegen. En jij stapt nu ook makkelijk in dankzij de zeer scherpe private lease actie van slechts €349 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Er zijn steeds minder onbewaakte spoorwegovergangen. Sinds 2018 is ProRail bezig om die onbewaakte spoorwegovergangen veiliger te maken na een paar dodelijke ongelukken. Op 150 locaties in Nederland zijn de afgelopen jaren van die overgangen gesloten of alsnog beveiligd. Er zijn nog een paar te gaan. Verslaggever Matthijs van de Wiel, jij bent in het diepe veen. Wat gebeurt daar vandaag? Nou, daar is letterlijk net het plastic van de nieuwe slagboom afgehaald bij zo'n hele gevaarlijke, onbemande, onbewaakte, onbeveiligde spoorwegovergang die hier was op een zandpad. Prachtig in het buitengebied op deze mooie zonnige ochtend. Maar een gevaarlijke plek was het dus, Mirjam de Witte van ProRail. Waarom was dit een van de 180 gevaarlijke plekken? Ja, dit is een van de NABO's, noemen we die dan. Niet actief beveiligde overwegen, die dus in het NABO-programma valt. Dat doen we voor het ministerie. En deze was gevaarlijk omdat dit is deze lijn. Hier zitten heel veel overwegen op. Dus daar merkt een machinist al gauw, houdt hij daar vaak zijn hart vast van. Omdat mensen toch gauw nog eventjes oversteken, omdat het nog eventjes kan. En er zijn er hier heel veel op deze lijn. En daarom willen we er minder. Ja, en daarom meneer Huisman, Herbert Huisman, die hier het project leidt. Zijn sommige worden gesloten. Dat is wel jammer voor de wandelaars. Die moeten een stukje omlopen. En hier heeft u ervoor gekozen om deze splinternieuwe dus slagbomen te plaatsen. En de lichten. De bordjes, wacht, er kan een trein komen, zijn vervangen dag tot wacht. Tot het rode licht gedoofd is, er kan nog een trein komen. Want dat is, er is nu ook een licht en een bel. Waarom deze oplossing hier en niet een tunneltje? Waarom deze oplossing hier? Hier staat het woonhuis zoals je ziet, hierachter. Ja. Deze mevrouw moet bij huis kunnen komen. Een beveiliger van een overweg is vele malen goedkoper als het maken van een tunnel. Dus daarom kiezen we voor het beveiligen van een overweg. Ja, mensen die hier wonen, die niet beter weten dan dat ze enorm moeten oppassen voor die trein die eraan kan komen. Ook al is het hier maar enkel spoor, hè, er is een enkel kruis. Toch moet je ongelooflijk uitkijken, want er was geen enkele beveiliging. En die treinen die rijden met 120 km per uur. Vertelt ook de mevrouw die ik net sprak, die hier haar hond aan het uitlaten was. En die hier heel vaak gebruik maakte van de overgang. Ja, elke dag. 3 keer. En het is elke keer spannend om goed te kijken, komt er geen trein aan. De treinen die hebben steeds minder geluid, hè. Dus je hoort ze veel minder snel aankomen. En door de bel van daar... De andere overgang, een stukje verderop. Die bewaakt is, ja. Denk ik, oh ja, hij komt er al aan. Het kan nog. Nou, of doe maar niet. Ja. Ja, nee, ik ben daar heel voorzichtig in. Maar goed, er zijn ook mountainbikers en andere mensen die toch zomaar oversteken vlak voordat die trein er nog aankomt. Schrikt die machinist, die schrikt zich Een hoedje, die doet het ook keihard dan. En dat is voorbij nu? Ja, precies. Nu met de bewaakte heb je gewoon veel veiligere plek op die manier. Ook voor de machinist, hè? Ja, ook voor de machinist was het ontzettend spannend. Hier wordt hard geklust, mannen zijn bezig. Wat zijn ze eigenlijk aan het doen met de rails? Want ja, de slagboom staat er. Dat klopt. Ja, een beveiligde overweg. Die heeft een bepaalde detectie nodig. Dat een trein op tijd een overweg aanrijdt. Dat wil zeggen dat de bomen gaan sluiten. Gaat automatisch. Het gaat automatisch. Moet ook geplaatst worden. En er komt een detectiesysteem in het spoor gebouwd die de trein aankomt. Ja, je zou zeggen, plaats twee slagbomen en je bent klaar. En ik dacht, dan heb je die 180 heel snel beveiligd. En dan is het hele spoor net superveilig, Mirjam de Witte van ProRail. Maar het is een hele klus en het kost... Dit kost al gauw €1 miljoen. €1 miljoen voor twee slagbomen? Ja, stort het maar op mijn rekening, zou je bijna willen zeggen. Hoe kan dat zo duur zijn? Nou, je ziet nu het werk, hè. We zijn hier nu aan het werk, maar we zijn hier al 2 jaar over bezig. Dus er zijn ook onderhandelingen bezig, ontwerpen moeten er worden gemaakt. En het zijn niet alleen die slagbomen, dat legt Herwald net ook uit. Het gaat er ook om dat het spoor kan zien, hé, er komt een trein aan. Dus die detectie, die moet er ook in. En een tunneltje is dus nog duurder, vertelde Herwald net. Ja. Afsluiten is het goedkoopst, maar dan krijg je te maken met... allerlei mensen die er iets van vinden. Ja, en dat merken we hier in Diepeveen ook. Want we zijn hier ook een nabo aan het sluiten. En daardoor is de wandelroute niet meer de wandelroute die ze al gewend zijn. Weten we ook. Zijn we ook over in gesprek geweest met de wandelvereniging. Wil niet iedereen een veilige spoorwegovergang? Nou, niet als het hun zelf aangaat. Ja, dat merk je natuurlijk ook vaak. Maar we zijn met iedereen in gesprek. We kunnen het gewoon niet iedereen naar het zin maken. Dat is ook daar lopen we tegenaan. Is het daarom ook dat het zo lang duurt? Want volgens mij was het in 2018 gezegd... we gaan die 180 gevaarlijkste voor 2024 beveiligen. Ja, het is 2024 en er zijn er nog een aantal te gaan. Ja, als we deze twee opgelost hebben, om het zo maar te zeggen... hebben we er nog 28 in het nabo-programma. Ja. Betekent dus niet dat iedere niet actief beveiligde overweg weg is uit Nederland... maar wel die we doen voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En waar je dan dus tegenaan kan lopen is tegen ecologische dingen. Noem een hazelworm, noem een ander beveiligd dier. Noem aanbestedingen die mislukken of juist onderhandelingen met landgoedeigenaren... die niet soepel verlopen... Dat kost allemaal tijd. En dat kost allemaal tijd. Ja. Nog even naar Herwald Huisman, van de projectleider hier van ProRail. De slagbomen zijn uit het plastic. De vuilniszakken die over de rode lampen hingen zijn er ook van afgetrokken. Wanneer kunnen de treinen weer gaan rijden hier tussen Zwolle en Deventer... met de bel en de lichten als hij eraan komt? Ja, woensdag morgen om 5:00. Dan gaat Zwolle-Deventer weer in dienst, zoals we zeggen. Dan rijdt de eerste passagierstrein weer van Deventer naar Zwolle, vice versa. En hopen dat er niemand er langs schiet, hè, de slagboom, want dat kan altijd nog. Het kan altijd nog, maar het is nu zo veilig voor iedereen. Een stuk veiliger. Ze worden allemaal aangepakt, de 180 gevaarlijkste. En deze is bijna klaar hier bij Diepeveen, spoorwegovergang. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Het is 9:10, bijna 9:50. Misschien heeft u er wel beelden van gezien van een Oekraïense brandweerman die huilt omdat zijn vader, ook hulpverlener, is omgekomen bij een bombardement in de Oekraïense stad Kharkiv. De zoon die huilt, want de vader was het slachtoffer van de zogeheten double tap van Rusland. Dat is een tweede aanval op een plek waar hulpverleners dus al bezig zijn na een eerdere beschieting. Sinds het begin van de oorlog zijn bij dat soort aanvallen al zeker 90 hulpverleners omgekomen in Oekraïne. En de brandweer probeert ondanks die dreiging het werk te blijven doen, ziet correspondent Christian Pauwen in Kharkiv. Handig, zo'n brandweerslang met een flinke straal. Oorlog of niet, vandaag is het ook gewoon wasdag bij deze brandweerkazerne in Kharkiv. En Dima is in het zonnetje het vuil van brandweerwagens aan het afspuiten. In de tussentijd pakt hij onze auto ook eventjes mee. Как ваша работа менялась с начала войны? Hoe is je werk veranderd sinds het begin van de oorlog? В мирное время выезжав были взрывы баллонів газів і побутового газа. Ну, війна це страшне, це людські жертви, це виїжджаєш на пожежу, Voor de oorlog moesten we op gasexplosies af. Nu moeten we branden blussen na een aanval. Dus het werk is een stuk gevaarlijker geworden. Natuurlijk. Want Rusland voert soms een tweede aanval uit op plekken waar wij hulp proberen te verlenen. Hun uitrusting is daarom ook veranderd. Dima laat het binnen even zien. Daar hangen naast de brandweerhelmen en pakken ook kogelvrije vesten. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Of een raket naar beneden komt. Dan gaat het luchtalarm af en moeten we schuilen. Want de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat Rusland hulpverleners legitieme doelwitten vindt. De brandweerauto's worden naar binnen gereden en Dima ruimt nog even rustig de slangen op voordat hij de schuilkelder ingaat. Daar zitten zo'n 20 brandweermensen van de eenheid op stoelen en opklapbedjes. Zo moeten ze vaak uren wachten tot er een oproep komt. Maar als die komt, moeten ze op pad. Luchtalarm of niet. Dima gaat naast zijn collega Zhenya zitten. Aan het begin van de oorlog wisten we niet wat we moesten doen, wat we konden verwachten, zegt Dima. Hoe we moesten werken in een oorlog met gevechtsvliegtuigen die overvliegen en bombardementen, vult Zhenya de collega aan. Hun gebied aan de noordkant van Kharkiv was de eerste maanden de frontlinie. Ze leerden snel met wat voor nieuwe risico's hun werk gepaard ging. Toen de eenheid na een bombardement op een markt afging, een paar kilometer verderop, kwam er een tweede aanval. Een collega kwam om het leven. Zhenya was erbij en het achtervolgt hem nog altijd. Ik heb psychologische hulp gekregen om alles te verwerken. Ja, ze zijn hier in Kharkiv maar al te bewust van die double taps. Waarom Rusland dit soort dubbele aanvallen doet, weten de brandweermannen ook niet. Het is simpelweg terreur, zeggen ze. Maar dat hoort er nu eenmaal bij. We helpen mensen. We evacueren burgers, zegt Dima. En als wij het niet doen, wie dan wel? Een reportage van consument Christian Pauwen in Kharkiv. Na de eerste etappe van de Vuelta gisteren ging het vooral over de valpartij van Ellen van Dijk. De wielrenster kreeg hechtingen in het ziekenhuis, maar hoopt vandaag gewoon weer op de fiets te stappen in Spanje, schrijft ze zelf op Instagram. Het AD schrijft over een andere veelbesproken renster van het peloton, Demi Vollering. Die verlaat na dit seizoen SD Works. Binnen de ploeg leeft volgens de krant het gevoel dat Vollering door de transferperikelen meer druk ervaart. En daarom is het volgens het AD extra interessant om Vollering deze Vuelta te volgen. Tegenschermer Tristan Tulen won al goud op de Europese Spelen en nu mag hij strijden om goud op de Olympische Spelen. Tulen won het Olympische kwalificatietoernooi in Luxemburg en pakte daarmee zijn laatste kans op een ticket naar Parijs. In Langs de Lijn vertelde hij dat hij zichzelf zeker een medaillekandidaat vindt op de Spelen. Het hangt af van je loop, maar er zijn maar ongeveer 30 schermers. En de eerste twee rondes, ja, die ga ik gewoon, die probeer ik gewoon te winnen. En dan zit je al richting de medaillekansen aan. Dus er kan van alles gebeuren die dag. Ruiter Kars Bonhof vertelt in de Volkskrant hoe hij al jaren rijdt op een hengst met één oog. Je zou zeggen dat is toch lastig, maar nee, zijn paard Hernandez springt net zo fanatiek als paarden met volledig zicht, zegt Bonhof in de Volkskrant. Hernandez verloor op 6-jarige leeftijd het rechteroog na een infectie en zegt Kars Bonhof dat houdt het duo niet tegen. Qua sprongkracht en scherpte is Hernandez een van de beste paarden van Nederland. Je zou denken, dan zie je toch minder diepte als paard. Maar misschien ligt het anders, want die ogen natuurlijk ook heel anders liggen dan bij mensen. Die zitten sowieso aan de zijkant. Ja, precies. Het houdt sowieso op de ruiter, hè? Ja. Die bepaalt volgens mij wanneer je omhoog gaat. Ja, dat zal uiteindelijk schelen. Maar goed, op het NK afgelopen weekend in Deurne had het koppel minder succes. Het paard trapte op zijn eigen voet. En daarom koos Bonhof ervoor te stoppen en werd het duo 37ste. En de Nederlandse jeugdschaakkampioenschappen zijn in volle gang in een sporthal in Hoogkerk. Het toernooi begon dit weekend en duurt tot vrijdag. RTV Noord ging naar het dorp in Groningen en vroeg de 14-jarige Carlijn hoe dit toernooi eigenlijk in elkaar steekt. Je speelt 7 tegen 7 verschillende personen in jouw pool. En de poelen zijn ondergedeeld in jongens, meisjes en verschillende leeftijdscategorieën. En hoe is het vorig jaar afgelopen? Toen werd ik 2e in de barrages. Dus je hoopt nu voor de eerste plek? Ja, maar ik denk niet dat het dan wordt. Mat Carlijn zit dit keer in een pool met lastige tegenstanders. De winnaars van het toernooi worden Nederlands kampioen en plaatsen zich automatisch voor het WK en EK jeugdschaak. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Een tweetal ongelukken veroorzaakt nu extra vertraging op de A1 Duitse grens richting Hengelo. Tussen Oldenzaal en Hengelo nu 4 kilometer file met een half uur vertraging. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen Sliedrecht en Gorkum 6 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Van de Indian. Een Nederlandse opa en zijn kleinkind zijn vanaf vanavond in heel Europa te zien in een promotiefilmpje voor de Europese verkiezingen, dat meldt het AD. In alle 27 EU-landen werd gezocht naar grootouders en kleinkinderen met een verhaal. En Samuel de Leeuw met zijn kleindochter Suzanne, die zijn geselecteerd. Samuel de Leeuw, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Kerswoon. Waarom bent u uitgekozen samen met uw kleindochter? Ja, de waarom weet ik niet. Ik werd benaderd of ik interesse had om als grootouder met een kleinkind daar mee te werken. We moesten een filmpje maken, Suzanne en ik. We hebben thuis een filmpje gemaakt. Iets verteld over de start van mijn leven. Suzanne iets over haar leven. Ingestuurd. En dan gaat het naar de regisseur achter de knoppen. En die kijkt naar welke opa en kleinkind of oma en kleinkind zijn geschikt. Ja, want u heeft nogal een verhaal. We hebben heel kort fragmenten uit de film. Mijn vader is Auschwitz gestuurd en daar vermoord. En mijn moeder kon mij meegeven in de wetenschap dat ze misschien mij nooit meer terug zou zien. Ik had geen ooms en tantes, dat vond ik wel raar. Ik had ook geen grootouders. Iedereen had grootouders. Ik had niemand. Dat is een heel kort stukje eruit. Kortom, u bent in de oorlog geboren. Klopt. En uw moeder heeft u later trouwens wel opgehaald. Laten we dat even voor de alle duidelijkheid zeggen. Wat is het idee achter deze video? De opzet is dat mijn generatie, ik spreek nu namens de makers, hè, ik denk de opzet is, dat weet ik. De opzet is dat onze generatie het doorgeeft aan volgende generaties. En dat is volgens mij de boodschap die zij mee willen uitdragen in hun publicatiemiddelen. Ja. Dus het doorgeven van de boodschap. Ja, want en welke boodschap dan? Wat is de link tussen uw oorlogsverhaal, de start van uw leven en de Europese verkiezingen? Ik weet niet of u de hele film gezien heeft. Nog niet, nee. Oh, daar zitten dus bijvoorbeeld de Berlijnse inval, de Praagse lente, de val van de muur, de Shoah, de Holocaust zit erin. Dus er zitten allemaal zeg maar droevige highlights uit mijn generatie, uit onze generatie, die wij meegemaakt hebben. En de boodschap is, en dat ik vertel dit verhaal ook op scholen, dat ik hoop dat volgende generaties, ik heb 7 kleinkinderen, 2 achterkleinkinderen, dat die gespaard blijven voor de narigheid die ik, maar ook de mensen in Tsjechië, in Berlijn, in Oekraïne meegemaakt hebben. En dat onze kinderen, hoop ik, mogen opgroeien in rust en vrede. Hoewel je op dit moment zou zeggen, aan de grenzen van Europa is het niet weer zo rustig als ik hoopte. Nee. En welke rol spelen die Europese verkiezingen daar wat u betreft in? Nou, ik herinner mij nog goed, dat heeft nou gezegd opa verteld, dat vroeger was Europa natuurlijk een bakermat van onrust. Hè? Je had Frankrijk en Duitsland die betwist altijd wie de sterkste was in Europa. Dus er was altijd oorlog. En ik moet je zeggen, sinds ik heb meegemaakt dat er een eenheid in Europa is, één entiteit, dat het in Europa rustig is. Dat wij vredig naast elkaar bestaan. En laten zien dat dat wel kan als je vredig naast elkaar leeft. Dat zou een les moeten zijn voor alle landen in de wereld. Als je samenwerkt, dan kun je de vrede veel beter bewaren. Als je samenleeft. Één munteenheid, één land, geen grenzen, vrij verkeer van mensen. Dat je één bent. En ik denk dat een eerste stap is op weg naar een vreedzaam samen te zijn. U zegt opa vertelt, maar ja, dat is natuurlijk net de hele insteek van dit filmpje. Suzanne is dus een van uw 7 kleinkinderen. Kende zij uw verhaal al? Ja, ik ben ooit begonnen met vertellen op school van mijn oudste kleindochter. Die zei, toen was een les van iets over de oorlog. En toen stak ze de vinger op zus naar mijn opa's uit de oorlog. Toen zijn vraag hem maar een keer, dus toen ben ik daar begonnen. En dat ging met volgende klasse door. En op een gegeven moment ben ik beland in het programma Oorlog in mijn buurt. En dat vertelt over dat verhaal van mensen die de oorlog hebben meegemaakt. En dus mijn kleinkinderen kennen dat verhaal, ja. En ik vertel dat ook iedere week ergens wel op de school. Dus ja, mijn kinderen kennen mijn verhaal. En mijn kleinkinderen ook. Ja, u bent dus echt gewend om uw verhaal te vertellen. Wat doet dat met kinderen? En met jongeren? Dat weet ik niet. Punt 1, heb ik altijd het gevoel dat ze geen... En daar ben ik ontzettend blij om, dat ze geen besef hebben waar het over gaat. Kinderen vragen mij, heeft u Adolf Hitler ontmoet? Heeft u Anne Frank gekend? Dus het historisch perspectief ontgaat ze een beetje. En daar ben ik ook wel blij om, want dat betekent dat zij het niet meegemaakt hebben en hopelijk ook nooit hoeven mee te maken. Als ik wegrij bij zo'n school, dan denk ik altijd, als ik één kind bereikt heb, dan was het mijn missie al waard. En dan zeg ik al tegen die kinderen, beoordeel mensen niet op de groep. Kijk niet of ze Joods, moslim, homoseksueel, neger, rood haar hebben, groen haar of uit Twente komen. Kijk naar mensen zoals ze zijn als mens. Dus beoordeel ze niet op de groep.

is de bedoeling dat in 2027 alle gevaarlijke onbeveiligde spoorwegovergangen weg zijn. Joost Klein is onderweg naar Malmö in Zweden, waar hij Nederland gaat vertegenwoordigen tijdens het Eurovisie Songfestival. Op donderdag 9 mei treedt Klein als laatste op in de tweede halve finale van het festival. En de komende dagen staan voornamelijk in het teken van repetities. Het weer op veel plaatsen zonnig, later meer bewolking. Het blijft overwegend droog bij 16 tot 20 graden. Vanavond in het oosten wel regen. Morgen een afwisseling van zon, wolken en een enkele bui. Het wordt dan vrij warm, 18 tot 23 graden. Bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Er was nauwelijks sprake van een ochtendspits vanmorgen onder invloed van de meivakantie. Dat neemt niet weg dat er nu nog wel een paar files staan, zoals op de A1 Duitse grens richting Hengelo, tussen Oldenzaal en Hengelo 5 kilometer met een half uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk. Het verkeer moet er langs via de vluchtstrook. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum nog 10 minuten vertraging in 4 kilometer file door een aanrijding. Maar de weg is daar weer vrij. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is ook net weer vrijgegeven. Er stond een tijd lang een kapotte vrachtwagen stil in de buurt van Zevenbergen. De A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Ravenstein, 6 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Er wordt een kapotte auto geborgen. De rechterrijstrook is dicht. In de lente op weg naar een leuke plek. Wolkje, check. Zonnetje, check. En wat gaan we dan doen, lieve mensen? Doe voor vertrekte banden, check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe voor vertrekte banden, check. Profiel oké of glad als spek? Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is money back. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Global Asset Servicing is er in alle soorten en maten. Groot, solide, internationaal, maar het is zelden persoonlijk. Tot u KCI's leert kennen. Natuurlijk, met 7000 collega's zijn wij ook groot, solide en internationaal. Maar het zijn onze 350 Nederlandse experts die het verschil maken in het waarderen en administreren van beleggingen. Met name die van u. Hoogst persoonlijk KCI's. Onderdeel van Crédit Agricole met Santander. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Rivier Natuur langs de Waal en de IJssel droogt uit en komt daardoor serieus in het nauw, blijkt uit onderzoek van het Wereld Natuurfonds en het AD schrijft daarover. Bas Roels, ecoloog van het Wereld Natuurfonds, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat die rivier Natuur uitdroogt? Ja, dat is een complex geheel van zaken, maar het heeft te maken met klimaatverandering, waardoor de rivierafvoeren veranderen. Maar het heeft nu vooral ook nog te maken met de manier waarop de rivier ingericht is. En dus eigenlijk is het nog maar één geul, hè, die door het land stroomt. En daar gaat zoveel water erin dat de bodem erodeert. En daardoor zakt het waterpeil. En doordat het waterpeil zakt, komen er in de nevengeulen en de uiterwaarden eromheen, die drogen daardoor uit. Ja, want juist die uiterwaarden en de nevengeulen, die zouden normaal gesproken voor een soort opvang zorgen. Ja, zeker. En kijk, het is ook zo één zo'n geul met heel veel scheepvaart erin ook. Dat is voor heel veel soorten geen geschikte plek om te leven. Hè. Die zijn gewend dat een rivier allemaal nevengeulen heeft en stilstaande plassen en moerasjes en bossen. En dus daarom zijn juist die uiterwaarden met die wat nattere riviernatuur is eigenlijk superbelangrijk voor heel veel riviersoorten. Want waarom leven ze daar het liefst? Ja, omdat het daar bijvoorbeeld rustiger is. En dan kunnen er in zo'n nevengeul kunnen allemaal insecten leven en mosselen en kreeftachtigen. En daar eten dan weer vissen van. En die vissen worden dan weer gegeten door de zwarte stern bijvoorbeeld, die weer drijvende waterplanten nodig heeft om zijn nestje te maken. Dus dan, dat zit allemaal zo met elkaar verbonden. En op zo'n hele drukke hoofdgeul kan dat allemaal niet. Daar leven wel weer bijvoorbeeld zalmen en andere soorten. Maar je hebt echt beide nodig. En als die randen, zal ik maar zeggen, uitdrogen, betekent dat al die dieren dan sterven? Nou, wij wisten al wel dat die. die nevengeulen hebben we allemaal zelf gegraven, want die waren allemaal verdwenen in Nederland. Dus de overheid is al 20 jaar bezig met, of 30 jaar al, met een heel bijzonder en ambitieus natuurherstelprogramma. Waarbij die geulen dus gegraven worden. Maar we wisten al wel dat dat niet helemaal optimaal gebeurt. Hè, want het is, ja, de scheepvaart mag er geen last van hebben en zo. En daar wordt heel streng op gelet. Maar nu hebben we gewoon eens in kaart gebracht van, wat betekent het nou? Want dan zijn we best wel geschrokken. Want we zien nu dat ze eigenlijk elk jaar wel droogvallen. Bijna al die geulen. En niet één dag, maar best wel lang. En ja, dan is het voor heel veel soorten die gewoon die niet kunnen overleven als ze niet onder water zitten. Zoals mosselen bijvoorbeeld. Ja, dat is dan gewoon game over. Die sterven dan gewoon uit. Ja. En om dat te voorkomen zouden ze eigenlijk dieper moeten zijn? Ja, dieper en beter aangesloten op die hoofdgeul. En ook meer water ontvangen. En misschien ook op veel meer plekken doen. Dus dan spreid je ook het risico. En dan kun je in Nederland weer echt een veilig huis voor al die soorten bieden. En is dat te doen? Is dat dieper te maken? Ja, dat is te doen. We hebben dat ook al langer geleden ook uitgerekend. Hè? Dus we hebben een heel allemaal studies laten doen van kun je die geulen ook zo inrichten dat de natuur het wel redt en de scheepvaart niet de klos is, om het zo te zeggen. Want dan begrijp ik ook wel dat dat niet kan. En die oplossingen zijn er. En dat hebben we ook allemaal in een manifest gezet waar we al een jaar mee rondlopen. Dus er is eigenlijk, er is echt perspectief om dat te gaan doen. Ja, maar u zei net, het gebeurde niet vanwege de scheepvaart. Gaat die daar dan weer last van krijgen als die dat soort geulen dieper worden? Ja, als je dat gewoon recht toe recht aan doet wel. Hè, dan droogt de hoofdgeul op, om maar zo te zeggen. Nou, dat wil je ook niet. Maar er zijn dus manieren om dat te doen waarbij beide gewoon prima door kunnen. Ja, en dat is nu aan de overheid om dat op zijn merites te beoordelen en hopelijk heel snel in de praktijk te gaan brengen. Ja, want laat u het bij deze constatering of gaat u erop aandringen? Nee, wij dringen daar zeker op aan. En we zien ook dat in een recent beleidsplan over de toekomst van de rivieren is dit ook genoemd als een nieuw concept wat ze serieus gaan organiseren of gaan onderzoeken. En dat loopt nu. Maar goed, ja, wij zien wel echt enorme urgentie voor die natuur. En de overheidsraderen die draaien altijd wat langzamer. Dus we blijven erop aandringen om dat ook snel tot resultaat te laten leiden. Dank u wel. Bas Roels, ecoloog bij het Wereld Natuur Fonds. Het Openbaar Ministerie wil zelf blijven bepalen waar flitspalen komen en willen dat niet overlaten aan de gemeente. De vier grote gemeenten in Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, stuurden vorige maand een brandbrief aan Politiek Den Haag, want zij willen wel meer bevoegdheden krijgen om de verkeersveiligheid zo te verbeteren. Wethouder Karremans van Rotterdam vertelde in onze uitzending waarom ze dat willen. We zien dat de pakkans die mensen ervaren historisch laag is. Dus als we dat willen veranderen, dan zullen we echt wat aan die handhaving moeten doen om die pakkans en die ervaren pakkans te verhogen. En daarom stellen wij voor, samen met heel veel andere partijen, om die bevoegdheden naar ons toe te trekken, naar de gemeente. Omdat dat nu belegd ligt bij het Openbaar Ministerie. Maar dat je eigenlijk ziet dat er met betrekking tot het plaatsen van nieuwe flitspalen of het toevoegen van meer handhaving eigenlijk de afgelopen jaren heel weinig is gebeurd. Dus dat willen we zelf gaan doen. Zij wethouder Karremans van Rotterdam. Lisbeth Schuijer, hoofdofficier van het verkeerspakket, vertelt waarom het OM het geen goed idee vindt dat gemeenten zelf bepalen waar flitsers komen. Ja, omdat wij het heel belangrijk vinden dat er voor het hele land een gelijk beeld is. Dat dus ook voor verkeersdeelnemers voorspelbaar is wanneer en waarom er gehandhaafd wordt. En daar willen we niet al te veel onderlinge verschillen in krijgen. En dat de ene gemeente het een beleidsprioriteit maakt en de ander niet. Wij vinden het belangrijk dat verkeersveiligheid en verkeershandhaving uit meer pijlers bestaat dan handhaven met flitsers alleen. Maar wat de gemeenten zeggen is, ja, het OM richt zich heel erg op rijkswegen, op provinciale wegen, dus kortom buiten de bouwde kom, en te weinig binnen de gemeente. Daarom willen we het zelf gaan doen. Nou kijk, ik ben het er mee eens dat het een grote opgave is, want wij moeten inderdaad met alle wegbeheerders in overleg en alle wegen bedienen. En dat vraagt ook om verschillende, dat kent verschillende uitgangspunten. Op snelwegen werken we bijvoorbeeld met trajectcontrolesystemen.

Ze waren er vanochtend al scherp bij door te constateren dat de sociaaldemocraten hier onterecht Tories werden genoemd. Ja, ze hebben hem gelijk. Dat had natuurlijk Labour moeten zijn. Ja, jij had het woord sociaaldemocraten één keer vervangen, omdat we een beetje wilden afwisselen in de tekst, geloof ik. Ja, precies. En dat deed ik on the fly, zou ik maar zeggen. Ja, dat moet je niet doen. Nee, je moet even nadenken. On the fly, in dit geval Engels gezien, ja, wel weer een mooie term. Ja, maar inderdaad, het had natuurlijk gewoon Labour moeten zijn. Correspondent Meike Wijs vertelde over 3 dagen van massale protesten tegen geweld tegen vrouwen in Australië. In dat gesprek kwam een aantal keren het woord vrouwengeweld voor. En Ad zegt, ja, dat is eigenlijk, als je zegt vrouwengeweld, dan zijn vrouwen de daders. Hè? Dan wordt het geweld door de vrouwen uitgevoerd in plaats van tegen de vrouwen. Ja, en daar heeft hij ook hij heeft gelijk. Want inderdaad, supportersgeweld, ja, dat is ook geweld door supporters. En niet tegen supporters. Ja. Ja, tegen andere supporters misschien, maar in dit geval bedoel je dat dan niet, nee. Nee, dus precies. Dus dat had inderdaad gewoon geweld tegen vrouwen moeten blijven. Of vrouwenmoord. Ik denk dat vrouwenmoord, dan denk je wel meteen aan moord op vrouwen. Ja. Femicide wordt natuurlijk ook wel gebruikt. Precies. Dat is niet het makkelijkste woord wat meteen iedereen begrijpt. Nee. Maar goed. Dus ten onrechte is daar vrouwengeweld van gemaakt, maar ja, daar heeft Ad helemaal gelijk in. Fout. En verslaggever Joren Kompeer zag op Schiphol hoe Joost Klein naar Malmö is vertrokken om Nederland te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Weet je al een beetje wat ze op het podium gaan doen, of is dat een verrassing? Wat ze daar gaan doen, willen ze nog niet heel erg zeggen. Maar wel dat het een mix moet zijn van iets emotioneels, maar ook dat er gewoon gefeest moet worden. Die combinatie, daarmee hopen ze dat ook mensen die Nederlands niet kunnen verstaan een beetje doorkrijgen wat de achterliggende gedachte is. Nou, het gaat over Europa. Dat leek me voor heel Europa wel duidelijk. Ja, nou, luisteraar Fred wil toch nog even opwijzen dat Europa Pa ook over Kleins overleden vader gaat. Dat is het punt, schrijft luisteraar Fred. De emoties die dat bij de kijkers losmaakt, zou wel eens het verschil kunnen maken. Ja, nee, ik had het woordje ook nog even ertussen moeten zetten. Ik dacht het zelf ook een beetje. Ik denk, ja, het gaat inderdaad niet alleen maar over Europa. Nee, dat zullen mensen niet wel begrijpen met al die namen uit het buitenland, al die steden die voorbij komen. Maar het gaat natuurlijk ook over zijn eigen geschiedenis. Ja, en over zijn overleden vader vooral in dit geval. Ja, we zijn heel benieuwd inderdaad hoe hij dat op het podium vorm gaat geven. 3 voor de dag. De kiesraad beslist welke partijen mogen meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en welke kandidaten op hun lijsten staan. Dat gebeurt in een openbare zitting vanaf 5:00. In Nederland zijn de verkiezingen op donderdag 6 juni, dus over iets meer dan een maand. In Spanje is het de vraag of Pedro Sanchez de premier van Spanje blijft nu zijn vrouw wordt beschuldigd van corruptie. Ook al lijkt er geen bewijs te zijn van die corruptie. De premier maakt vanmiddag bekend of hij aanblijft. Maar in Spanje wordt volop gespeculeerd, vertelt correspondent Miral de Bruyne. Deze groep wilde bewapend de Rijksdag bestormen, volgens de OM. Dus het Duitse parlementsgebouw. Daar. Hey, dat was langer, dat fragment. Oh, dit was Charlotte inderdaad. We willen Miral horen. Gaat dat nog lukken? Nee, de speculaties die gaan eigenlijk alle kanten op. En het hangt eigenlijk af van wie het vraagt, wat diegene zegt. Zijn tegenstanders vinden dat hij maar een theater opvoert en zeggen dat hij gewoon wil aanblijven en dat hij dit allemaal doet om aandacht te krijgen zo vlak voor de Europese verkiezingen, vlak voor de Catalaanse verkiezingen. Zijn voorstanders die denken dat hij het echt heeft gehad, al dat gedoe rond hem als persoon, en dat hij wel eens voor zijn gezin zou kunnen gaan kiezen. En de woord van Sanchez laat weten dat de premier om 12:00 vanmiddag zijn keuze bekend maakt. Philips heeft in Amerika een schikking getroffen voor $1,1 miljard... vanwege het probleem met slaapapneuapparaten. Zo maakt het bedrijf vanochtend bekend. Economieverslaggever Lisa Schallenberg. Ja, de beurs is inmiddels geopend. Wat zijn de gevolgen? Ja, die zijn positief voor het bedrijf. Het aandeel Philips staat zo'n 30% in de plus. Dus dat betekent dat beleggers opgelucht reageren, dat ze blij zijn dat het hierbij blijft en dus niet hoger is, waar ze ook wel rekening mee hielden. Duidelijkheid, daar houden ze van. Blijkbaar, ja. Lisa, dankjewel. Zometeen spraakmakers. Herman. Jazeker. De spraakmaker van vandaag is Roxane van Ieperen. En wij gaan het hebben over celstraffen. We moeten beter nadenken over alternatieven voor celstraffen. Er lopen veel mensen rond die best wel een paar jaar moeten uitzitten, omdat er een tekort is aan cipiers. Hoe kunnen we dat oplossen? Hoe kunnen we ze toch een straf geven die niet een celstraf is? U kunt bellen 0800 1101. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.